السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 19 سپتمبر 2021 کا ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 9 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. ہر دفعہ ایک پورا تھدا آتا ہے پرچیوں کا, سارے کا سارا تو کور نہیں ہو سکتا. ویسے بھی شاید ہی کوئی موضوع ایسا بچا ہو جس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ہماری موجود نہ ہوں, لیکن یہاں مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایک یادگار ہو جائے گی. وقت اللہ کی رضا کی خاطر گزرے گا, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں صرف ہوگا, انشاءاللہ ذخیرہ آخرت بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو سوالات تو قیامت تک جاری رہیں گے, علم تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. یہ تو عمر نو بھی انسان کو ملے تو انسان علم سیکھتے ہی رہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. بہرحال ایک ڈیٹم لیول کے اوپر چیزیں انسان اگر سیکھ لے جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں ملاقات کے لیے آتے ہیں, میں ہر دفعہ عرض کر دیتا ہوں, بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ذرا پرسنل کوئی گفتگو کرنی ہے, تو یہ پاسبلٹی ہوتی نہیں اتنی زیادہ پبلک کے اندر, تھوڑی بھی ہو تب بھی پاسبل نہیں, کیونکہ ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ ہم ان کاموں میں صرف کریں. بس ٹھیک ہے, بات سنی, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سپاہی بن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت بھولی بھالی امت تک پہنچانے کی کوشش کریں, اس کے اوپر ایفرٹ پوٹ کرنی چاہیے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی آپ قربانیاں دیکھیں کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ہم مدینہ شریف میں نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس وقت گزاریں, بلکہ آپ کے مشن کی تکمیل کی خاطر وہ وہاں سے نکلے اور واپس نہیں آئے. ان کی قبریں بھی گمنام جگہوں کے اوپر ہیں جہاں پہ کوئی مزار نہیں بنے ہوئے, لیکن اللہ کے حضور ان کو جو مرتبہ ملا ہے آج تک ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہماری عبادتوں کا ایصال ثواب انڈائریکٹلی ان تک ہی جاتا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو اس نے کوئی دین کی بات کسی کو سکھائی تھی اور اس نے اس پہ عمل کی. نمبر 2 علم کی بات. تو یہ دونوں چیزیں تو صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں, تو ہمارے ہر نیک عمل کا ثواب ان ہستیوں تک پہنچتا ہے اور بالآخر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ القلم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پہ تسلی دی گئی ان کے دشمنوں کے اگینسٹ, ان کے گستاخوں کے اگینسٹ, تو وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, تم اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہو, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور تمہارے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھنے آج تک اجر جاری ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر فائز. تو نبی الاسلام کو تو آج بھی ہمارے ہر عمل کا ثواب پہنچ رہا ہے, درود شریف کے علاوہ بھی جو ہم اعمال کرتے. تو ہم بھی اسی کے اوپر کوشش کریں, بجائے یہ کہ کوئی کہے جی میں نے پرسنل کوئی ڈسکشن کرنی ہے, جنرل ہم نے تمام سوالات کے اوپر ریکارڈنگز کروا دی ہیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کریں، رومن میں ٹائپ کریں، انشاءاللہ ایک نہیں بیسیوں کلپ ایک ٹاپک کے اوپر کھل جاتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے جی اسپیسیفکلی میرا نام لے کے یا بالکل ایگزیکٹ منو ان میرے والا کیس ڈسکس کیا جائے، جنرل کیس ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ مثلا میں نے حلال اور حرام کاروبار کے چار بنیادی اصول اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی آدھے گھنٹے کی، جس میں میں نے پرنسپلی بتا دیا کہ یہ چیزیں جس کاروبار میں ہوں گی وہ حلال ہے اور یہ جس میں ہوں گی وہ حرام ہے۔ اب آپ وہ فنکشن اپلائی کرتے جائیں، دنیا میں ایک لاکھ کاروبار بھی لے کر آئیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ لیکن اگر آپ مجھے گوگل سے ایک لاکھ کاروبار کی لسٹ بنا کے ایکسل میں کاپی پیسٹ کر کے ایک ٹیبل بنا کے بھیج دیں کہ یہ الگ الگ ایک کے بارے میں بتائیں، تو میرے بھائی یہ کام تو اللہ نے نہیں کیا، ورنہ تو قرآن جو ہے وہ کروڑوں جلدوں پہ مشتمل کتاب ہوتی، بس جنرل رولز بتائے گئے، آپ نے خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے الگ الگ گفتگو کی جائے، لہٰذا اس کے لیے پیش کی معذرت۔ باقی رہ گیا تصویر والا سلسلہ، وہ اینڈ پہ ہو جائے گا۔ وہ پرانے زمانے میں تو لوگ آٹوگراف لیتے تھے، سگنیچر لیتے تھے، اس کی اب ماڈرن فارم تصویر والا سلسلہ ہے، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بغیر کسی مزید تمہید کے یہ سوالات کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے حکم فرمایا کہ اپنی جو نماز ہے اس کا کچھ حصہ جو نفل سے متعلق ہے، جیسے ہم سنت موقعہ جسے کہہ دیتے ہیں، وہ گھروں میں ادا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، یا کہا کہ گھروں میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں ان گھروں میں برکت ہوتی ہے جہاں پہ نفلی نماز مرد گھر جا کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ وہ الگ سے حدیث ہے ابوداؤد اور ترمذی کے اندر کہ حمام کے اندر اور قبرستان کے اندر نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں، مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ادا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو عام زمین ہے جس کا ناپاک ہونا آپ کو معلوم نہیں ہے، پاک ہونا معلوم ضروری نہیں ہے، بس اگر آپ کو یہ پتہ نہ کہ یہ ناپاک نہیں ہے تو وہ پاک ہی ہے، اگر آپ تک کوئی بات ایسی نہیں پہنچی تو وہاں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت سے کافروں پر اللہ نے میرا روب ڈال دیا۔ تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت وہ اوپن میدان میں رکھتے تھے جو کافروں سے میدان جنگ میں ملنے والا سامان ہے، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو بھسم کر دیتی تھی اور یہی قبولیت ہوتی تھی، لیکن نبی الاسلام کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔ چوتھا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے آتے تھے۔ اور پانچویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک چھٹی چیز بھی ہے اور وہ ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی۔ وہاں پہ لفظ ہے خوتیمہ، جو قادیانی اکثر اعتراض کرتے ہیں نا، قرآن میں تو خاتم کا لفظ ہے، اس کا مطلب نبوت کی مہر ہے، اور وہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہر نبوت ہی ہے، مہر نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مہر سے اگلا پیغمبر آئے گا، مہر نبوت سے مراد سیل آف دا پروفٹ ہے، سٹیمپ آف دا پروفٹ ہے، کہ جیسے ایک ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ ایک مہر لگائی جاتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس مہر کے بعد اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، اس اعتبار سے نبی الاسلام مہر نبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خاتم کا لفظ دکھائیں، تو سب موجود ہے صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ بھی، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث میں ایک ساتویں خصوصیت بھی آئی کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا، یعنی میں مختصر گفتگو کرتا ہوں، مفہوم اس کا بڑا ڈیٹیل ہوتا ہے. دیکھ لینا، انما الاعمال بالنیات، سر اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس حدیث پہ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر. خیر، اس حدیث کی طرف واپس آئیں کہ جو سوال ہوا تھا کہ قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو. تو اب کوئی اس سے اگر یہ رزلٹ نکالتا ہے نا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، تو وہ بالکل غلط رزلٹ ہے. کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا. الفاظ یہ ہیں کہ بخاری مسلم میں کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ. قبرستان میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ایگزیکٹ قبر کے اوپر، البتہ اگر قبر سامنے ہو. جیسے بعض یہاں مساجد، ہماری بدقسمتی ہے کہ مسجدوں کے اندر مزار بنائے ہوئے، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے قبر اور آگ کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی سترا ہو تو نماز درست ہوگی، کیونکہ نبی الاسلام بھی 13 سال تک خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مطاف کے اندر، اس حال میں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو نبی الاسلام کو بتوں کی طرف منہ تو نہیں کیے ہوئے تھے، اگرچہ بت اندر تھے، لیکن کعبے کی جو دیواریں ہیں وہ چاروں وہ سترا بن جاتی تھی، تو نماز درست ہوگی. البتہ اتنی تکلیف کوئی نہیں کہ ڈھونڈ کے ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھے جو اللہ کے نبی کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں، کیونکہ نبی الاسلام نے تو قبروں پہ مساجد بنانے سے منع کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. تو نماز پڑھنے سے مسجد جو سجدہ گاہ بنانے سے قبروں کو منع کیا گیا. قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت اس حوالے سے ہے کہ چونکہ مردہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو گویا وہ گھر مردہ ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ ہو. یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں تو زندہ لوگ رہتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثل ہے. اس حدیث میں یہ معنی نہیں نکلتا کہ قبرستان جا کے کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. قبرستان جا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے آپ نے اس کو نہیں بخشنا. ظاہر ایک بندہ قبرستان بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا وہاں بیٹھ کے؟ کچھ تو پڑھے گا نا، سنت اذکار کر لے گا، قرآن پڑھ لے گا. نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، وہ سجدے والا معاملہ ہے، قبر کی تعظیم والا ہے. صحیح مسلم میں جو 321 نمبر حدیث ہے شروع میں، جو عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ کافی لمبی نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنی زندگی کے 3 ادوار کو یاد کرتے ہیں، اور آخری دور میں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے اوپر وہ شرمندہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو جواب دوں. یعنی تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل مانوس ہو جائے اپنی قبر کے ساتھ. جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب ایک مردے کو دفنا کے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اب اپنے اس بھائی کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگو، ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو. تو جو قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ قبر کے اندر جو مردہ ہے نا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہاں الٹ عقیدہ ہے کہ اندر والا باہر والے کو فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں نا، ہر چیز ہی الٹ بتائی گئی ہے نا آپ کو. باہر والے نے اندر والے کو فائدہ پہنچانا ہے. حضرت عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ بیٹھنا میں مانوس ہوں. اب 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ نے واٹس ایپ میسیجز تو نہیں دیکھنے، دعا بھی انسان کتنی دیر کر سکتا ہے؟ 2 گھنٹے تو نہیں آج تو آگے دعا ہو سکتی. تو ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھ کے تسبیحات کریں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھا کرو. مراد یہ جس طرح مردے مر کے ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اب وہ قرآن پڑھ کے تو اپنے نامہ اعمال میں مزید ثواب ایڈ نہیں کر سکتے، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تم تو زندہ لوگ گھروں میں آباد ہو، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ ہے اس کا معنی. اس ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی ہو، سجدے کی ممانعت آئی، نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، قرآن پڑھنے کی نہیں آئی. لہذا یہ الفاظ کو جب اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں تو ان کو دقت نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کن معنوں میں چیز بیان ہوئی ہے. باقی ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں تو سیالکوٹ سے چند بھائی آئے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر تو جب کوئی مردہ دفن ہو جاتا ہے نا تو 40 دن تک اس کی قبر پہ خیمہ لگا کے مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. 40 دن کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، فرشتے اس وقت آتے ہیں جب دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں. بھئی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ تو ایک بات کی گئی کہ اتنی جلدی حساب شروع ہو جاتا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہو تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور پھر اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بالکل فوراً ہی دفنانے کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اس کا انہوں نے یہ مطلب نکال دیا کہ جب تک ہم قبر سے ہٹیں گے نہیں نا، اس وقت تک فرشتے سوال نہیں شروع کریں گے. بھائی فرشتوں کو پردہ ہے آپ سے، وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کا تو فریم آف ریفرنس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم پھر اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے دن فرشتے آئیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر کتنے دن آن گے. ہاں 40 دن کے بعد تو وہ پھر حساب کتاب ہی اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ طریقے ہیں جناب بخشوانے کے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا دھندا ہے. 40 دن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائی 40 دہاڑیاں تو لیں گے نا، وہ ڈیلی اجرت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. فی سبیل اللہ تو نہیں کوئی بیٹھا ہوا، 40 منٹ کے لیے ان کو بیٹھتا. اور وہ شفٹوں میں چلتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صبح آتے شام کو جاتے ہیں، نہیں، شام کو نیکسٹ شفٹ آتی ہے جو صبح تک بیٹھتی ہے، قبر خالی نہیں ہونے دینی. تو یہ اس میں سے رزلٹ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ قبرستان کے اوپر بیٹھ کے. تو اس قسم کی جو قرآن خوانی ہے یہ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا جی. اور کرائے کے اوپر، یعنی باقاعدہ ریٹس ہیں، آپ نے 500 روپے کا ایک قرآن مل جائے گا، 1000 روپے کے 3 ہو جائیں گے، اس طرح ریٹس بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اب تو چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، آپ یقین کریں کہ علماء نے اب وہ 3-3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. قرآن کوئی نہیں آپ کو دیتا. بھئی مہنگائی کا زمانہ ہے، 500 میں آپ کو پورا قرآن کون دے گا؟ وہ یہ پیکج آفر کر سکتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی اوریجنل، آپ نے جو اگر فلان کمپنی کی برانڈیڈ چیز لینی ہے وہ اتنے کی ملے گی، اس کی جو پائریٹڈ کاپی ہے وہ اتنے کی ملے گی. قرآن اوریجنل چاہیے تو میرے بھائی 5000 کا کم از کم ہوگا. اگر آپ کو 3 دفعہ سورہ اخلاص والا چاہیے تو وہ 500 کا وہ مل جائے گا. اس سے بہتر ہے آپ خود پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے لیے خود ذخیرہ جمع کر لیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کسی کے اس قسم کی چیزوں کے محتاج نہ رہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق کے اندر ان چیزوں کے ثبوت میں نا وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ امام حسن کے جو پوتے تھے نا، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگا لیا، تو اس سے قبر کے اوپر مزار بنانا اور یہ چیز ثابت ہوئی. میں بڑا حیران ہوا، میں صحیح بخاری کھول کے دیکھی. پہلی بات ہے وہ اس کی سند انہوں نے بیان نہیں کی، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں کتاب الجنائز کے اندر لے کے ہیں، مشکات میں بھی کتاب الجنائز میں مل جائے گی، تالیکن وہ روایت ہے. دوسرا وہ روایت پوری انہوں نے لکھی نہیں، وہ تو ان کے خلاف ہے. اس میں ہے کہ اس بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگایا، یعنی وہ اتنا اس نے غم لیا اپنے خاوند کا کہ اس نے قبر پہ 1 سال کے لیے خیمہ لگا لیا کہ میں اب ادھر ہی رہوں گی. تو جب وہ اٹھی تو لوگوں نے اس کا پھر مذاق اڑایا اس عورت کا کہ ہاں تم 1 سال سے جو خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی جس مردے کے لیے، وہ مردہ تمہیں واپس مل گیا. یعنی اس زمانے کے لوگ بھی انجینئر صاحب کی طرح اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ اگلے جملے انہوں نے نقل نہیں کیے ہیں جو خلاف تھے ان کے، اور کہا جی خیمہ لگا لیا. خیمہ لگانے کے بعد کیا ہوا؟ تو کسی انڈیویجول نے کوئی اس طرح کا الٹا ایکٹ کیا ہے تو اس زمانے کے لوگ اسے پھر ٹانٹ ہی کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے، مردہ تو نکال کے واپس نہیں لے جاؤ گے، خیمہ لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، کسی کو دھونس کے ساتھ بخشوا تو نہیں سکتے. اسی لیے میں اکثر اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات بتائے تو بغیر ٹکٹ کے چلنا پڑا کریں، آپ خود وہ دیکھیں وہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے، کس حالت میں لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے پیچھے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اکثر اوقات وہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی نہیں ہیں جس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو قرآن و سنت کو بالکل خلاف عقل کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی, یہ جال حق میں انہوں نے اس طرح کی کافی باطل نظریات جو ہے نا انہوں نے لکھے ہیں. یہ دیکھیں کرامت ہے, میں نے کھولا تو وہی آیت نکلی ہے, ہماری بھی کچھ چھوٹی موٹی کرامات ہو جاتی ہیں. سورہ یہ کون سی ہے, ممتحنہ کی آخری آیت ہے, یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے متعلق مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں مت گانٹھو, یہ اسی طریقے سے نا امید ہو چکے ہیں آخرت میں اپنی کامیابی کے حوالے سے, ان کو پتہ ہے کہ عذاب ہمارا مقدر ہے. جس طرح کافر نا امید ہو چکے ہیں اپنی قبر والوں سے, یعنی کافروں کو جس طرح پتہ ہے نا کہ مردے قبر کے سے اٹھ کے واپس نہیں آنے, یہ کافروں کا عقیدہ تھا. سورہ قاف کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک ایسا مرد آیا ہے جو ہمیں ایک عجیب بات بتاتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور گھل مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا, یہ تو دور کی کہانی ہے. تو کافر اس بات پہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مردے زندہ ہوں گے, تو کافروں کا کیا عقیدہ تھا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس کے عقیدے کو مثال کے طور پہ بیان کیا کہ جس طرح کافروں کا یہ عقیدہ نا کہ مردہ زندہ نہیں ہوگا, نہ اب زندہ ہو سکتا ہے نہ قیامت میں زندہ ہوگا, یعنی آخرت کوئی نہیں ہے. بالکل اس طریقے سے یہودیوں کا بھی جو آخرت کے بارے میں وہ مایوس ہو چکے ہیں اور تمہارے بارے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ تم ان کی ملت پہ آؤ گے. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسے کافر نا امید ہو چکے ہیں, کبا یا اسل کفار من اصحاب القبور, اصحاب القبور سے کافر مایوس ہو چکے ہیں. اتنا ٹکڑا نکل کر کے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہا کہ قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کی نشانی ہے. ہم تو مایوس نہیں, ہم تو قبر والوں سے مانگتے ہیں. لیکن سر یہ تو اس آیت کا چوتھا حصہ ہے, یہ آیت پوری تو پڑھیں. اب مجھے بتائیں جب وہ یہ کام کر رہے تھے اس وقت ایک دفعہ ان کے دل نے ملامت نہیں کیا ہوگا کہ میں قرآن کی تعریف کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح فرماتے تھے کہ قرآن کی لفظی تعریف تو کوئی نہیں ہوئی ہے لیکن مانوی تعریف اس امت نے بھی کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی وہ پیش گوئی نبی علیہ السلام کی کہ تم بھی اسی طریقے پہ چلو گے جس طرح اگلے لوگ چل پڑے تھے, قدم با قدم, بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا, تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے ہیں. یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں ان سے بدتر حالت میں اس امت میں آ چکی ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں تعریف کی, انہوں نے بھی ٹیکسٹ میں تو تعریف نہیں کی ہے. اور اگر یہ تعریف ہو جاتی یقین کریں ہمیں دنیا میں جنت مل جاتی, کیونکہ ہم قیامت دن کہہ سکتے تھے ہمیں تو کوئی چیز ملی نہیں, یا تو پیغمبر بھیج ہمارے پاس, کتابیں بھی آئیں وہ بھی تعریف شدہ تھی, ہم کہاں سے حق حاصل کرتے, تو بس جدھر کوئی لگا ہوا تھا لگا رہے. لہذا قرآن محفوظ ہو کہ ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے اوپر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار ہے قرآن کا محفوظ ہونا, کیونکہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں, یہ اکویلنٹ ہے پیغمبر کا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی حق بات آئی نہیں تھی, یہ تو اللہ نے گارنٹی لی تھی نا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرتا تو اس کا ٹیکسٹ بھی بدل دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر سراج صاحب کی بات درست ہے, ٹیکسٹ تو نہیں بدلا, مفہوم انہوں نے بھی بدل دیا. دیکھ لیں اسی طریقے سے وہ مفتی صاحب کا ذکر خیر ہوا تو مجھے ایک اور مثال بھی یاد آ گئی. مفتی صاحب جو ہے نا وہ حاضر و ناظر کے عقیدے میں نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ القصص کی وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں. اچھا یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے جی 44. حاضر و ناظر میں وہ بحث کرتے ہوئے خود ہی ایک سوال لکھتے ہیں کہ ہم پہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ قصص میں یہ آیت ہے, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَوَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ, کہ اے نبی تم اس وقت کوہ طور کے مغربی کنارے پر اس سمت میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. تو وہ کہتے ہیں ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ وحی کر رہا تھا اس وقت حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے. آپ اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے. جی تبھی تو وہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس آیت میں یہ تو لکھا ہے کہ حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ نہیں رہے تھے. آپ جہاں پہ بھی تھے اللہ کے پاس, وہاں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ جملہ کیا بولا, کیا لکھا, کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور دیکھ نہیں رہے تھے, صرف یہ لکھا ہے کہ فزیکل موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے, لیکن یہ آیت پوری نہیں انہوں نے لکھی, جان بوجھ کے آدھی آیت لکھی, ایک لائن کی آیت تھی, کیونکہ آگے لکھا ہے وما کنت من الشاہدین, اور نبی نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے, نہ فزیکلی موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے, یعنی نہ آپ حاضر تھے اور نہ آپ ناظر تھے. اب آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے, ان نے آدھی آیت لکھی کہ اس میں تو یہ لکھا کہ آپ موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا کہ آپ اس پہ گواہ بھی نہیں تھے اور آپ دیکھ نہیں, لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں ایک آیت کو اس طریقے سے آدھا لکھنا یہ کسی شخص کی یعنی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے نا, اس کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھیں گے. اور یہ بدعقیدگی تو بڑا ہلکا لفظ ہے, یہ تو اس کے اوپر تو سب سے گاڑے والا فتویٰ لگتا ہے. قرآن کی تعریف کرنا جان بوجھ کے وانتم تعلمون, جو علماء یہود کو اللہ نے کہا کہ تم جانتے تو ہو, تو اس قسم کی یہ چیزیں کرتے ہیں اور آدھی آدھی باتیں لکھتے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کا احترام نہیں کرتے. علماء احترام تو کروائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تھوڑی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. بس میں نے رات کو بھی بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ 10-20 سال کی مار ہے, اب ان کا سٹیٹس وہ ہوگا جس طرح آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں نا, آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے, یہ کس عقیدے کا ہے, کس برادری کا ہے, سگریٹ پی رہا ہے نہیں پی رہا. آپ چپ کر کے اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں, اپنے کانوں کو ہینڈ فری لگاتے ہیں, اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں, جب وہ منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو اتر جاتے ہیں, آپ ڈرائیور کی شکل بھی نہیں دیکھتے. علماء کا اور آئمہ دین کا جو آج کے دور کے ہیں یعنی امام مساجد کا یہی سٹیٹس ہونے والا ہے کہ آپ چپ کر کے آئیں گے اپنی نماز پڑھیں گے, آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہوگا کہ یہ ڈرائیور کون ہے, نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. بس وہ اکیلا ہوگا, وہ اس کو ملازم کے طور پہ رکھا ہوگا, نہ آپ اس سے کبھی کوئی دینی مسئلہ پوچھیں گے نہ کوئی چیز ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کہ اس بیچارے نے کیا بتانا ہے یار, اور بتانا بھی ہے تو غلط ہی بتانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ, فیس بک دامت برکات مالیہ, اور واٹس ایپ مدظل سے حاصل کریں. یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے, انہوں نے کیا بتانا ہے آپ کو. پہلے یہ کہتے تھے کہ نوجوان ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے, یہ جا کے جدید اسکالر سے جا کے ڈسکشن کرتے ہیں. اب جب جا کے نوجوان پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو کہتے ہیں پتہ لگ گیا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہے بھائی. جب آپ کو پہلے یہ گلا تھا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ علماء کو چھوڑ کے تو بقول ان کے ہم جیسے بے دینوں سے دین سیکھ رہی ہے, تو جب آپ نوجوان آپ سے جا کے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیں, ان سے لڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے سر. سوال جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے, اور اگر نہیں پتا تو ٹائم لے لیں کہ آپ کچھ عرصے بعد آپ کو بتا دیں گے. اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی اعادہ نہ دیا جائے, تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگایا؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. دیکھیں یہ صرف حضرت عمر کا مسئلہ نہیں تھا, حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام ان کو نبی علیہ السلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا, کیونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا. نبی علیہ السلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے. ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبی علیہ السلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے, انسان انسان ہے نا. تو اس اسٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آبا اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں, اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی ایک گرا تو گزرتی بات. تو نبی الاسلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے. یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں, پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی. رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ, تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے معزول کر دیتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے, پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے, گورنر تھے ایران کے, حضرت عمر نہیں بنایا, لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا لیا. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے, ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا لے. خطرہ ہوتا ہے نا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر دے, اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی. حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی, آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے, ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معذور ہوئے. پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے, اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے, ایک حکمران, اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نشاور بھی کرتا ہو, وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کی وہ ان کو انٹرٹین کرتا ہو, تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے, تو نیچرل چیز ہے. تو اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے, میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا. رہا ان کا بنانا, تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی, اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا, شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوشچنز ہیں 17 جون 2009 کو, اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے, ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے. اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے, اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عین میدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا اس علاقے میں حضرت عمر نے, جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید, تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے, کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں, وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے, بڑا زبردست, جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا, اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا, فل ٹاس ملی, تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے, کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے, اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو صفائی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے, اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا. تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد ابن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا, میں جب لوگوں کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا, تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہیں, ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. دوسرا, جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد ابن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے. ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ، جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہو، تو ابو عبیدہ ابن جرہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہے. تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی، تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو، بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو. تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کی. اب ابو عبیدہ ابن جرہ تو بن گئے وہاں پہ گورنر. اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں، ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرہ کے، جسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرہ جو ہیں وہ تعاون کے مرض میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ ہی یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا. تعاون کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے. ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی، وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ لیں ایک اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریا کی وجہ سے. اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا، صرف افریقن ملکوں میں یہ رہ گیا. لاکھوں لوگ مرتے تھے، ملینز میں لوگ مرے ہیں اس مرض سے. بخاری مسلم حدیث ہے، میری امت میں جو مر جائے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا تعاون کے مرض میں. لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے تھے، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، ان پھوڑوں میں پیپ پڑتی تھی، اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرہ اس مرض میں شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورنر چننا تھا، تو کوئی واٹس ایپ میسج، فون کال، کوئی موبائل فون تو نہیں تھا. جناب آلموسٹ کچھ 40 دن کی مسافت ہے مدینہ شریف اور شام کی. تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورنر شام چن لیا، اور حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا، بجائے کہ 40 دن خط جانے میں لگے پھر 40 دن آنے میں. اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا. تو بڑا اچھا ڈیسیژن کیا انہوں نے. معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے سر. صرف 28 سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی، اور وہ بھی تعاون کے مرض میں شہید ہو گئے. یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید. 28 سال کی عمر میں میری تو یار پوری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کرتا. نہیں سر، 28 سال. یہ 28 سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ان کا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری نصیحت یاد رکھنا، فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں، اور ترمذی ابو داؤد میں ربی اعنی علی ذکرک، دونوں الفاظ درست ہیں. اور بخاری مسلم میں جو حدیث جو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے، ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور اس میں وہ بار بار حضور جب کہتے ہیں معاذ، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. لیکن موت کیسے ہوئی ہے؟ تعاون کے مرض میں. لہذا اگر کسی کی موت بظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گئی ہے تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. موت کسی کی ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے, کسی کی لاش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ شعر ہے اللہ اور اس کے رسول کا, حمزہ ابن عبد المطلب المستدرک علاقے میں حدیث ہے, سید الشہداء ہیں حمزہ, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے, یعنی حسین ابن علی, یعنی امام نسائی, یعنی امام منیفہ, اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہوا. جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چن لیا, کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے, نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی, ازمائشیں پھر اسی طرح ہی آتی ہیں نا, وہ صحیح مسلم کی عزیز ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں, جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے, اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت میں وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں. ظاہر ہے اللہ نے دنیا ازمائش کے لیے بنائی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنے آ جائیں گے. تو یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے. اب وہ 6 و 5 میں پڑ گئے کہ کس کو گورنر چنا جائے. پھر کنسنسس کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا, اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے, اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے, ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا تھا, اور پھر نبی الاسلام کا ظاہر ہے کہ ایک تالیف قلب والا معاملہ بھی تھا تو اسی کی کنٹینیوشن تھی. تو صحابہ اکرام نے وہ حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا. تو یار 3 گورنر جو انہوں نے چنے, حضرت عمر نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیے, چوتھے کو بھی کر لیا, ٹھیک ہے. یہ قتل بدنیتی پہ نہیں تھا, حضرت عمر نے انہیں مامور نہیں کیا اسپیشلی چن کے, بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیژن کو انہوں نے انڈورس کیا, اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. پھر انسان ہے, بعض اوقات انسان سے کوئی چیزیں وقتی طور پہ وہ ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, دوسرے اینگل سے اسے اوور لک ہو جاتی ہیں, بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر انسان, یعنی آپ اس کی زندہ مثال عبداللہ بن عمر لیں, عبداللہ بن عمر پوری زندگی بنو امیہ کو سپورٹ کرتے رہے. آپ اندازہ کریں جب امت میں تفریق ہوئی حضرت علی کے دور میں, تو عبداللہ بن عمر نے نہ حضرت معاویہ کی بیعت کی نہ حضرت علی کی بیعت کی, بلکہ غیر جانبدار ہو گئے. جب حضرت علی شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ کی بیعت کر لی, اور حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں جب اپنے بیٹے کی بیعت لی تو اس کی بھی بیعت کر لی, اتنی سپورٹ کی. لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا. صحیح بخاری موجود ہے, حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی, اور کہا مجھے پتا چل دینا کہ آپ کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے ساتھ یہ اس نے کیا ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو تلوار نیزے لانے کی اجازت دی ہے. احرام کی حالت میں تو آپ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے سوائے 2 چادروں کے, یعنی اسی کو کہا کہ تم نے یہ جان بوجھ کے بندی اٹھائی تاکہ میرے پاؤں میں وہ نیزہ مرواؤ, اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہو گئے اسی زخم سے. وہ جیلس تھا ان سے, کیونکہ گورنر حجاج تھا, اور امیر حج جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے تھے, اور عبد الملک بن مروان خط میں لکھتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کے مشورے کے بغیر تم نے نہیں چلنا, تو اس کو ہوتا تھا کہ بھی گورنر میں ہوں, اور گورنر وہ آج والا گورنر نہ سمجھیے گا, اس وقت گورنر ایک بلا ہوتی تھی, اور امیر حج یہ ہے, اس وقت تو یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا کہ امیر حج گورنر خود ہوتا تھا. آج کل کے گورنر تو یہ ہوتے تھے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہ پڑھنی آتی ہو, ہاں نماز بھی نہ آتی ہو, وہ تو یہ ساری چیزیں تو جانتے تھے. تو خیر اس نے بدلہ اتارا. پھر ان دنوں میں جا کے مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کاش میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فئت الباغیہ کے خلاف اس وقت قتال کیا ہوتا. یعنی وہ ان کو زندگی میں نیوٹرل رہنا اور سپورٹ کرنا بنو امیہ کی, وہ آخری وقت میں انہوں نے اس کو اپنی زندگی کی غلطی مانا. جس میں میں کہتا ہوں کہ جو چیز حضرت علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آئی, وہ عبداللہ بن عمر کو حضرت علی کی شہادت کے 34 سال کے بعد سمجھ آئی. 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں, 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر شہید ہوئے ہیں, کہ میں نے جن لوگوں کا ساتھ دیا ہے یہ تو الٹے میرے ہی قاتل بنے. لہذا عبداللہ بن عمر کی جو باتیں جتنی پیش کی جاتی ہیں نا وہ منسوخ ہیں. وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے جب واقعہ حرہ کے بعد اہل مدینہ بیعت توڑ رہے تھے تو عبداللہ بن عمر لوگوں کو ملنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بیعت نہ توڑو. تو وہ سر مسلم شریف میں موجود ہے بخاری میں کہ وہ کن کو ملے تھے, عبداللہ بن متی صحابی کو. وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہ خود صحابہ تھے. اور یہ عبداللہ بن متی وہی ہیں جن کے بارے میں آدھی روایت ناسبی پیش کرتے ہیں کہ جی محمد بن انفیہ نے عبداللہ ابن متی کے ساتھ اس معاملے میں بحث کی تھی کہ میں نے تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں تو اسے سنت کا عامل پایا ہے. اور عبداللہ ابن متی کہتے تھے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو جو بدکاریاں یزید کے اندر موجود ہیں. تو لوگ جو ہیں محمد بن انفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے, ان کی بات کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ یزید کا سپورٹر ہے. تو وہ روایت پوری نکل کرتے ہیں, اس میں عبداللہ ابن متی محمد بن انفیہ کا رد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہ تو جتنے دن آپ آ رہے ہیں نا اتنے دن وہ رفل دین سے نمازیں پڑھتا رہے. ٹھیک ہے, پہلے ننگے ساری پڑھتا تھی بغیر رفع دین دے. یعنی آپ کے وہ جس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں, یہاں بھی کئی حکمران ہیں وہ بعض کا لوگوں کو دکھانے کے لیے عید میں بغیر وضو کے ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے. تو پوری روایت یہ ہے, ابن کثیر کے اندر ہے, تاریخ ابن کثیر البدایہ ون نہایہ کے اندر. تو عبداللہ ابن متی جی کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے, وہ بیعت توڑنے والوں میں شامل تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سمجھ آئی. تو اس طرح ہو جاتا ہے, لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے. پھر بخاری میں جو 41 نمبر حدیث ہے کہ جب معاویہ تحکیم کے بعد مدینہ شریف آ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کی خواہش ہے نا اس امر خلافت میں وہ اپنا سینگ اٹھائے اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو محمد بن مسلمہ وہ بعد میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ کو چاہیے تھا آپ وہیں پہ جواب دیتے. یعنی وہ انہی کو کنائے سے بات ہو رہی تھی. تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو حضرت عمر ہے جن کی وجہ سے شام فتح ہوا ہے, اور شام کا ایک گورنر جو بعد میں وہاں کے امیر بھی بن گئے وہ انہی کے بارے میں ٹانٹ کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں جو یوں اتباع کر کے بیٹھے تھے اور میں اسے بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے دین کی خاطر اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم لوگ کافر تھے. اور اس حدیث کو امام بخاری غزوہ خندق میں لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ غزوہ خندق میں عبداللہ بن عمر جنگ میں شامل تھے مسلمانوں کی طرف سے اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. وہ فضیلت کا ڈفرنس بتا رہے تھے. اور یہ جو سیم جملہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, جب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں خواب میں, میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ اب میں شاید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہوں, اور اگر میری اچانک موت ہو جائے تو تم نے ان 6 بندوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ چننا ہے, ان کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور جب تم دیکھو ان 6 میں سے چنے ہوئے خلیفہ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسلام کی خاطر. وہی جملہ جو عبداللہ بن عمر نے بعد میں ریپیٹ کیا. 6 بندوں کا نام مسلم شریف میں نہیں ہے, بخاری میں موجود ہے, علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے آگے الفاظ ہیں, دیکھنا سعد ابن ابی وقاص پہ بھی اگر تم متفق ہو جاؤ تو انہیں اپنا خلیفہ چن لینا اور میرا ان کو گورنری کے عہدے سے معزول کرنا، اس کی پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت عمر نے اسے گورنر سے معزول کر دیا تھا لہذا سعد کو تو ہم نے خلیفہ نہیں چننا، اگر تم اس پہ متفق ہو جاؤ تو میرا اور سعد کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. وہ کیوں؟ کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو گورنر رہنے ہی نہیں دیتے تھے تاکہ پارٹی اور جتھا نہ بنا لے، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آج تیسرے دن آئی جی چینج کر دیتے ہیں. تیسرے دن نہیں چینج ہونا چاہیے، کم از کم 1 سال رہنے دینا چاہیے. تو اس کے بعد ٹھیک ہے چینج ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے معاملات، آپ فوج کا سسٹم دیکھیں نا وقت کے ساتھ کتنا ایوالو ہوا ہے. ان کو جب پتا چلا کہ خاص علاقے میں جب کوئی بندہ خاص اتنے عرصے کے لیے رہ جائے تو پھر وہ وہاں پہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں 2 سال کے بعد فوراً ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کہیں پہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں. ورنہ اب ایک علاقے میں ایک بندہ ہی بیٹھا رہے تو سب لوگ پھر اس کی طرف رجوع لائیں گے، جس طرح محلے کے کونسلوں کی طرف لوگ رجوع لاتے ہیں پھر پیسے رشوت بھی چیز شروع ہو جائے گی. تو یہ حکمت ہے. تو یہ میں نے پوری ساری سٹوری آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے. شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ کے والد سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں آپ حضرت عمر کے دور میں حضرت معاویہ کی ایسی ایکٹیویٹی بتائیں، اس میں تو جو یعنی حضرت معاویہ کی جو آئیڈیل دور حکومت ہے نا وہ وہی ہے جو حضرت عمر کے انڈر ان کا گزرا ہے، کیونکہ مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. جو کچھ ہوا یہ بعد کی بات ہے. اور دوسرا، اگر حضرت عمر کے معاملات بدنیتی پہ مبنی ہوتے تو اتنی بڑی انسٹرکشنز نہ وہ دیتے جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں. پھر اس سے بھی بڑھ کے بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے ہیں، یہ ان کا کرائیٹیریا تھا. اشارتم مبشرتم کی انہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی، اگرچہ ان میں 1/7 بندہ بھی اس وقت زندہ تھا، سعید ابن زید، چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے ان کو اس میں شامل نہیں کیا. ادروائز 7 بندے زندہ تھے حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں اشرا مبشرہ میں سے. لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے کسی دوسرے ایسے بندے کو نہیں نامزد کیا جو بعد کا تھا، سب سینئر صحابہ تھے. اور صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا نام پہلے نمبر پہ ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جرح. تو حضرت علی سے اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی بغض ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پھر تیسری بات، حضرت عمر نے تینوں کی پوسٹوں کے اوپر جو بندے لگائے ہوئے تھے اس سے ہی آپ ان کے ویژن کا اندازہ کر لیں. یعنی 3 بڑے مسلمانوں کے مراکز تھے حضرت عمر کے دور میں، حجاز، مکہ مدینہ اور یہ عرب کی سرزمین، پرشین امپائر گری تو عراق، ایران، یہ پورا علاقہ، رومن امپائر گری تو شام، پھر ساتھ مصر، یہ سارا. یہ 3 مراکز تھے، تینوں مراکز میں حضرت عمر نے جو سب سے پاورفل عہدہ چیف جسٹس کا، آج کل چیف جسٹس کا عہدہ اتنا پاورفل ہے جبکہ یہ لوگ بزدل بھی ہیں، اس زمانے میں جبکہ انصاف کا نظام ہو وہاں تو چیف جسٹس کے سامنے وقت کا خلیفہ بھی پیش ہوا کرتا تھا. چیف جسٹس تینوں علاقوں کے کون سے ہیں؟ تینوں مین مراکز کے. حضرت علی کو لگایا حجاز کا، مکہ مدینے کا، حضرت ابو درداء کو جو اصحاب صفا میں سے تھے، غریب صحابی لیکن زہد کے امام، انہیں شام کا. اسی لیے ان کا حضرت معاویہ سے پھر جھگڑا بھی رہتا تھا، وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے، اپنے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اور کوفے کا عبداللہ ابن مسعود کو، وہ بھی جناب 0 ٹالرنس والا بندہ، کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. تو یہ اگر آپ صحیح اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے، ایویں نہیں وڈا ہو جاتا کوئی، اس میں کئی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں ان کو دی ہوتی ہیں. کیا میڈیشن کرنا اسلام میں حرام ہے اور کیا یہ غیر مذہبی لوگوں کی عبادت ہے؟ یہ کیا مراد اس سے لے رہے ہیں؟ ہے جی، اچھا میڈیٹیشن لکھا ہے، میں سمجھا کوئی جھگڑا ہو گیا تو ادھر کوئی، ظاہر ہے ساڑھے کو تو جھگڑے آتے ہیں. اس کو آپ کوئی اگزامپل سے کریں نا, مثلا کوئی آپ کے سامنے ایسی چیز آئی ہو. کیا کرتے ہیں؟ جی جی جی جی جی ہاں جی ہاں جی, اس طرح کی اور بھی چیزیں. دیکھیں اس میں اگر کوئی شرکیہ کام نہیں ہے, صرف ورزش کی حد تک ہے تو آپ کریں, کوئی عرض نہیں ہے. اچھا اچھا, وہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ ان کی کوئی اس طرح کی مذہبی ایکٹیویٹیز میں آپ شامل نہ ہوں جس میں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو. باقی ورزش کی حد تک تو درست ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اسلام میں مذہبی ایکٹیویٹی کسی کی پرفارم کرنا جس میں وہ شرکیہ الفاظ ہوں اس اعتبار سے, اگر تو یہ عبادت کی ان کی شکل ہے نا کہ وہ کسی بت کے آگے اس طرح کرتے ہیں, پھر تو آپ نہ کریں. اگر صرف ان کی اپنی جس طرح یہ بدھسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ, اور اس سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, وہ والے معاملات تو آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں شرک کے الفاظ نہ ہو. یہ آپ نے خود چیک کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں شرک کے الفاظ نہیں تو وہ دم بھی کرتے رہو. اگر دم ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی غیر اللہ کی عبادت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کرے, باقی رہ گیا آپ نے وسوسے. وسوسے دنیا کی کسی ورزش سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. وسوسے سیٹل کرنے کی چیز علم ہے. ٹھیک ہے جی, ایک عالم کا لکھا ہے, انہوں نے آپ کو چوکرا بولا تھا تو آپ برا مان گئے. نہیں, میں نے اس میں برا نہیں مانا تھا, انہوں نے مجھے جاہل چوکرا کہا تھا. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, انہیں کے چوکرا بولیں اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں, میں اپنی بیوی کو دکھاؤں گا. نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتا دیں, ناف کے اوپر باندھنا یا ناف کے نیچے. بھائی جو زیادہ احادیث جو صحت کے اعتبار سے بھی درست ہیں, وہ نہ ناف کے بہت اوپر ہے نہ ناف کے بہت نیچے ہے, وہ ناف سے تھوڑا سا اوپر ہے, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھتے تھے یوں, یہ تو یہ جہاں پہ بھی آ جائے یہ ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے, اور مین جو جس کو آپ سینہ کہتے ہیں اس سے نیچے, لیکن بیسیکلی سینہ ہی ہے. ناف سے لے کے نحر تک یہ جو گلے کا حصہ ہے اس پورے کو سینہ کہتے ہیں. یہ خود بخود آئے گا, میرا نماز کا پریکٹیکل دیکھ لیں. اس طریقے سے ہاتھ کو باندھیں, ابو داؤد میں سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسک ساد اور کف پہ رکھا. یعنی یہ اس کو رسک کہتے ہیں, اسے کف کہتے ہیں, یہ ساعد کہتے ہیں, یہ یوں رکھا. وہ بعض کہتے ہیں نہیں جی یوں رکھا, ایسے یہ بھی تو وہی ہے, یہ وہ ہے, یہ مکمل ساد نہیں بنتا جب تک یوں نہ رکھا جائے. اور دوسری اس کی حکمت ہے, جب آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں نا, پھر آپ کا کندھا نہیں کونیاں ملتی ہیں آپس میں ساتھ والے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اور جب آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر کندھے سے کندھا پورے کا پورا مل جاتا ہے. باقی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, میں نے وہ بھی بتایا. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے, بلکہ چیپٹر ہے ان صحابہ و تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. دونوں طریقے درست ہیں, ہاتھ چھوڑ کے بھی باندھ کے بھی, اور باندھنے میں یہی ہے بہتر. امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ناف سے اوپر نیچے دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ظاہر ہے وہ جو انہوں نے اقوال نقل کیے, ہم نے تو مضبوط والی رائے دیکھنی ہے کیا ہے, تو وہ یہی ہے اس طریقے سے ہاتھ باندھنا. اور باقی تفصیلات آپ میری ویڈیوز میں دیکھ لیں, میں نے کافی کچھ اس میں اور چیزیں بھی بتائی ہیں. یہاں تو میں بس صرف ورڈکٹ ہی دے رہا ہوں نا. لیبی میرا یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم بھی یہود و نصارہ کے پیچھے چل پڑو گے تو ان کے شرک کے عقائد آ جائیں گے. دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. اس میں میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے, اس کا عنوان یہ ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. اس صحابہ کو جو کہا تھا اس مراد صحابہ کا نہیں تھا, صرف حضور کے امتی بھی تھے نا وہ, تو آپ جب امتیوں سے کوئی خطاب کرتے تھے تو صحابہ سے ہی کرتے تھے نا. یعنی تم سے مراد ہے تم پوری امت, اس میں ایسے لوگ آئیں گے. وہ صحابہ میں بھی آ سکتے تھے, تابعین میں بھی, تبع تابعین میں بھی. لیکن دوسری حدیث میں آیا کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں اس کی عبادت کی جائے, اور نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. یعنی تم سے شرک کا خوف نہیں وہاں اسپیسیفکلی ہے, مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے, جو بعد میں جنگ جمل صفین نہروان والا معاملہ ہوا. لیکن یہ جو ہے نا شرکی ایکٹیویٹیز امتی امت میں تو ٹرانسفر ہوئی ہے نا, کیونکہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, ایک درخت دیکھا جس کے اوپر مشرکین عرب اپنی تلوار لٹکاتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس کے ساتھ تلوار لٹکائے پھر تلوار اتار کے تو جنگ لڑے تو وہ کامیاب ہوگا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ عما یشرکون, تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی جب وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بتوں پہ دھیان کرتی ہوئی ایک قوم انہوں نے پائی, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت اللہ کا مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اے میرے ساتھیو تم نے بھی آج وہی بات کر دی, اللہ کی قسم تم بھی اسی راستے پہ چل پڑو گے جس پہ اگلی قومیں چلی. تو صحابہ نے تو خیر یہ نصیحت لے لی, انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی ہے, لیکن بعد میں آپ دیکھ لیں, عام دربار تو چھوڑ دیں, جنت ضیاء الحق کا جو مزار بنا ہوا ہے فیصل مسجد کے باہر وہاں آپ کو ٹاکیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی. بھٹو کا جو مزار بنا ہوا ہے لاڑکانہ میں وہاں پہ لوگ جا کے منتیں اور مرادیں مان رہے ہیں, آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں اگر بھٹو صاحب کی ہسٹری یا ان کی ویڈیوز موجود نہ ہوتی تو ان لوگوں نے ہم سے لڑنا تھا, انہوں نے کہنا تھا جناب یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے فلانے سلسلے کے. باقی مزار میرا خیال ہے سب سے خوبصورت جو پاکستان میں مزارات بنے ہیں نا اور ہیوج قسم کے بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے وہ. تو اگر مزارات ہی دلیل ہیں اور وہاں پہ لگنے والے عرس ہی دلیل ہیں تو بھٹو سائیں سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے. ہاں جی, لیکن یہ تو کچھ معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. المحلہ امام ابن حزم کی کتاب میں 12 منافقین کا ذکر ہے, وہ روایتیں کمزور ہیں میرے بھائی, وہ ان کی اسناد درست نہیں ہے, ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے. نام کہاں سے موجود ہو گئے؟ جب حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بتائے اور کہا کہ یہ میرا راز ہے تو انہوں نے اس راز کو لیک نہیں کیا. تو یہ لوگوں کی اسیسمنٹ ہے, وہ تو آپ کو کئی بڑے اصحاب کے نام بھی پہ بھی روایتیں مل جائیں گی لیکن روایتیں کمزور ہیں. اس میں بس ایک نشانی تھی جو صحیح مسلم میں ہے کہ ان کی پیٹھ پہ ایک پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں بھی محسوس کریں گے اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ دبیلا پھوڑے سے ہوگی. مسلم شریف میں 7035 نمبر حدیث ہے. تو اب وہ آپ علماء سے پوچھیں, علماء سے جب لوگ پوچھنے جاتے ہیں کہ جی بتائیں کہ کس کس بندے کی موت حضور کے زمانے میں جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے دبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے, تو وہ آگے سے اور باتیں شروع کر دیتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ کس کس کی ہوئی ہے موت. تو باقی جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ہم آپ کو نظر آتے ہیں نا ویڈیوز میں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا, خلفائے راشدین میں سے ایسا کوئی نہیں تھا, اصحاب اشارت مبشرت میں سے ایسا کوئی نہیں تھا. پاکستان میں شریعت اور اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا میرے بھائی؟ اس کے اوپر میں اب کیا بار بار آپ کو بولوں, میری پچھلے دنوں جب یہ طالبان والا معاملہ ہوا اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے پاکستان میں خلافت کے حوالے سے. تو بس ڈیٹم لیول کے اوپر آپ کوشش کریں کہ پہلے پاکستانیوں کو مسلمان کریں, پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کے منج کے مطابق. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں, یہ جذباتی جملے ہیں اور یہ جو آج کل کے چند وائزین بیٹھ کے آپ کا لہو گرما رہے ہیں نا, اے سی والے کمروں میں 30-40 ہزار روپے کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو زہد سکھا رہے ہوتے ہیں اور جہاد سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں روپیہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروانے کا لیتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ, ان کی یہ فیلڈ ہے. جسٹ لائک امریکہ میں یورپ میں آپ کو اسلامیات کے ٹیچر یہودی بھی مل جائیں گے جنہوں نے اسلام کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے پریکٹس کرنے کے لیے نہیں. تو یہ اکثر وائزین بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں, چلیں جو مسلمانوں میں ہم حضور نے زن رکھتے ہیں, لیکن یہ آپ کے صرف لوگ گرما رہے ہیں, خود ان کی لائف پریکٹیکلی اس چیز کا نمونہ نہیں ہے. آپ کا صرف دماغ خراب کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا, نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں نہ اس طریقے سے کوئی دین میں تبدیلی کوئی دین کے نظام کے اعتبار سے کوئی ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے جب تک کہ عوام تبدیلی خود نہ چاہے. ذہن میں رکھیں, عوام کا حال تو یہ ہے جو کچھ مرارے پاکستان میں ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ کوئی اس قسم کی عورت جو خود مردوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے, تو وہاں پہ مردوں کا آپ دیکھیں کیسے وضو ٹوٹا ہے. یہ اسلامی نظام والے وضو ہیں, ان کا قائم نہیں ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن میں واضح آیت ہے سورہ روم آیت نمبر 31, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ, اور نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرقین میں سے نہ ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور کیسے سمجھائے بے نمازی کے بارے میں, پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ہم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے 246, بندے کے شرک اور ایمان, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد میں, سنن جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا فرق نماز ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. پھر بھی کوئی گنجائش رہ جائے تو ہم کہتے ہیں جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, یعنی وہ کافر سمجھتے تھے نماز چھوڑنے والے کو. تو پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں جن کے اوپر اسلامی نظام قائم کیا جائے؟ تو شناختی کارڈ میں تو شاید آپ کو 18 سے 20 کروڑ مل جائیں, لیکن پریکٹیکلی آپ کو کتنے لوگ ملیں گے, کتنے جمع کر لیں؟ 1 کروڑ بھی آپ نمازی نہیں پاکستان میں سے نکال سکتے ہیں. تو 1 کروڑ عوام اس ملک میں جہاں کی آبادی 22 کروڑ ہے, اس کے اوپر تو پھر 22 کروڑ والے میں سے پھر 1 کروڑ سائڈ پہ رہ گیا, 21 کروڑ سائڈ پہ ہے. تو 21 کروڑ والے معاملات لے کے ان کے ساتھ چلنے چاہیے نا, نہ کہ وہ ان کے اوپر تھوپ دیے جائیں. اور اسلامی نظام تو مسلمانوں کے اوپر ہے, کافروں کے اوپر تو نہیں نافذ کرنا. تو اسلامی نظام کے لیے کوشش ہو رہی ہے, لیکن ٹھنڈی کر کے کھائیں. نبی الاسلام نے مکے میں کون سا اسلامی نظام قائم کیا تھا جس کو آپ اسلامی نظام سمجھتے ہیں؟ خانہ کعبے کے اندر 13 سال تک آپ نے مکے میں, اور 8 سال مدینے کے بھی ڈال لیں, 21 سال تک بت برداشت کیے ہیں نا. کوئی گوریلا وار کر کے آپ نے ایک رات میں بت تو نہیں توڑوا دیے؟ آپ کے لیے مشکل تھا, 100 کے قریب بندہ تو تھا نا مکے میں, 2-4 بندے رات کے وقت بھیجتے, کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ویسے کعبے میں, جا کے بت توڑوا دیتے. لیکن آپ کو پتا تھا میں بت توڑواؤں گا, میری یہ مختصر جماعت یہ کچل دیں گے اور یہ دعوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ ہوشیاری ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو دعوت کا کام ہے اس کو ادھر ہی ختم کروا بیٹھے؟ اللہ کے نبی اتنے کانشیس تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. حضور کو ڈر تو تھا نا, یہ تو آپ ہیں جو نگاہیں مار کے تو لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیتے ہیں, حضور کو تو محنت کر کے کلمہ پڑھوانا پڑتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا. اچھا یہ واقعہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ جی حضور نے کہا کہ قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا, دوسری طرف کہتے ہیں جی بازید بستامی جس گلی سے گزر جاتے تھے نا وہ سب لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے, ان کے چہرہ دیکھ کے پھر انہوں نے نقاب کرنا شروع کر دیا. یعنی بازید بستامی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھے, یہی مطلب ہوا نا اس کا. اور وہ شخص جس کی پرائمری ڈیوٹی تھی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی, اسے یہ کرامت اور معجزہ ملا ہی نہیں. یعنی نبی الاسلام آپ کو کافر نہیں دیکھتے تھے؟ کلمہ پڑھنے کی بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کا نشانہ بناتے تھے. یہ سب کہانی ہے. جب ہم نبی الاسلام کی مثال پیش کرتے ہیں, او جی انہوں کی گالا نہ کرو, او پائی کی گال کریے پھر. تو کافر ہے مسلمان ہے؟ مسلمان ہے تو اللہ کے نبی کی بات ہی کرے گا نا. تو بابوں کی باتیں کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں کیا لے کے آئے؟ گرو نانک کی بات لے کے آئے, کسی پنڈت کی بات لے کے آئے کمپیئر کروانے کے لیے, کسی پادری کی بات لے کے آئے؟ تو ہم تو تجھے یہی بتائیں گے نا کہ تو دوست تو لگا رہا ہے ہمیں بابے کی, تو بابا تو کس کی بنیاد پہ کلیم کیا ہوا ہے؟ دین کی بنیاد پہ. تو دین تو وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, اور وہ اس شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اس کی تعلیمات اس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. تمہارے پلے تو کوئی شے نہیں ہے سوائے ان کا نام کیش کروانے کے. کیا مسلمانوں کے لیے اچھا یہ وہ سوال لکھا ہوا ہے جو سیکس سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, میں نے اس کے اوپر بات سیکس کے اوپر نہیں بات کروں. کیا ختنہ کروانے پر لڑکوں کو سواب ملتا ہے؟ نہیں, ختنہ کروانے والی کی صحیح عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ تو چھوٹی عمر میں ہی کر لینا چاہیے, الا یہ کہ کسی کا کوئی میڈیکل ایشو بن جائے. ویسے تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنے کیے تھے. ظاہر ہے اس وقت حکم بعد میں نازل ہوا تھا. اب مسلمان کو تو ختنے کر لینے چاہیے بچپن میں ہی اپنے بچوں کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں, اس میں ختنے کروانا, ناخنوں کا کاٹنا, مونچھیں پست کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا. صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت سے بیان ہوئی ہیں, اس میں کلی کرنا, مسواک کرنا اور داڑھی بڑھانا یہ بھی شامل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ناخن اور غیر ضروری بال صاف کرنے کی مدت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن مقرر کی ہے. 40 دن کے اندر ایک دفعہ ناخن اور بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے, ناخنوں کا کاٹنا. تو 40 دن کے اندر ایک دفعہ, اگر کوئی ہر ویک کر سکتا ہے تو کرے. ختنے والا معاملہ چھوٹی عمر میں کریں گے تو بہتر ہے, مسئلہ ہینڈل ہوتا ہے. بعد میں بڑی عمر میں پھر ایشوز آ جاتے ہیں, ہو تو جاتا ہے. تو جلد از جلد کر لیں جتنا آسانی سے پاسبل ہے. بعض اوقات وہ بچے کی صحت ایسی ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر یہ اور یہ ان ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. امریکہ کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ختنہ کر دیتے ہیں, الا یہ کہ کوئی پہلے بتا دے کہ ختنہ نہیں کروانے. ادروائز ظاہر ہے کرسچنز بھی ختنے کرواتے ہیں, جیوز بھی کرواتے ہیں, جتنے اسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ختنے کرواتے ہیں. حضرت علی کی قبر کہاں پر ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تھا افغانستان میں بھی ایک قبر بنائی ہوئی ہے. مزار شریف جو افغانستان کا شہر ہے, وہ حضرت علی کی قبر وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کو مزار شریف حضرت علی کے مزار کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ خراسان جو ہے نا, افغانستان, پھر رشین یہ اسٹیٹس تھیں جو آذربائیجان, یہ ساتھ یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکی تھی, صحیح بخاری میں موجود ہے. اور یہ افغانستان کا جو یہ علاقہ ہے اور رشین اسٹیٹس اور ایران کا کچھ حصہ, یہ سب خراسان کہلاتا تھا. اور یہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ تھے, حالانکہ یہاں پہ جو پرانا گورنر تھا اس کو معزول کیا. بل میرے علم میں نہیں کہ حضرت علی کبھی یہاں پہ خود تشریف لائے ہوں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی روایت ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. سب سے مضبوط وہی نجف عراق کے اندر ہی ہے حضرت علی کا مزار. اور باقی یہ کہ مزار کا ایڈریس پوچھ کے کرنا تو اس میں سے کچھ نہیں. آپ نے ہم جو نماز میں محمد اور آل محمد میں درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, وہ انہیں پہنچ رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دیتا ہے ہر نیک بندے کو, چاہے وہ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, اہل بیت ہیں. اہل بیت تو پروٹوکول والے, ان کا تو ڈائریکٹ نام ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو ان تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. اب اس کے بعد تعلیمات پہ عمل کرنا ہے, اہل البیت کا دفاع کرنا ہے, یہ کام ہے کرنے والے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. 240. پھر فضائل صحابہ, احمد بن حنبل کی کتاب, اس میں یہ حدیث موجود ہے. مسند احمد میں بھی ہے, اس کی روایت کے اوپر کلام ہے. اس میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. نصارہ نے ان کے بارے میں غلوف کر کے ہلاکت کمائی اور یہودیوں نے ان کی دشمنی میں. پھر حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا, میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور جو فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب ہے اس میں 2 روایتیں ہیں, اس میں گمراہی کے بھی الفاظ ہیں اور جہنم میں جانے کے الفاظ بھی, کہ میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی میں, یعنی رافضی اور ناصبی. وہ آپ حضرت علی کا دفاع کریں, وہ اس کے بعد قبروں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں بس وہ دیگیں کھڑکا رہے ہیں, نظر و نیاز اور اس کے اوپر سارا زور ہے, نہ ان کی تعلیمات پہ عمل ہے. مولا علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مشکل اور مصیبت میں پکارنا, وہ تو اللہ کو پکارا کرتے تھے, وہ تو موحد تھے. تو مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرے گا, باقی تعلیمات تو بیک فٹ پہ ہی چلی جاتی ہیں. ہم عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. تین چار دن پہلے میں وہ اے آر وائی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ ان کے ایک سینئر اینکر پرسن ہے ارشد شریف صاحب, تو وہ آج کل افغانستان گئے ہیں, مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو اس وقت نئی عبوری حکومت بنی ہے نا اس میں وہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں, وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں وہ میوزیم آپ کہہ لیں یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک رکھا ہوا ہے, اور وہ جب انہوں نے وہاں انٹرویو لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرتا جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی جو تھے وہ لے کر آئے تھے رشین سٹیٹس میں سے کسی میوزیم سے, اور لا کے انہوں نے افغانستان رکھا تھا. اور وہ انٹرویو دینے والا بندہ وہ طالبان میں سے ہی تھا, کوئی پگڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے, ماشاءاللہ نورانی چہرہ جو ہوتا ہے, عمر میرا خیال ہارڈلی 25 سال ہوگی. اور پھر وہ کہنے لگے کہ جی اس کی کرتے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو انہوں نے ایک کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے جس کے باہر تالا ہے, اور وہ تالا صرف اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کھلتا ہے, چابی سے نہیں کھلتا. ہو اللہ کا کوئی ولی ہو جو ڈکلیئرڈ ولی ہو وہ اسے ہاتھ میں پکڑے تو تالا خود کھل جاتا ہے, ورنہ آپ جو مرضی کر لیں یہ تالا نہیں کھلتا. سر یہ بات آپ نہ کریں, کسی گورے نے سن لی نا اوکے گا میں آن لگا جی کٹر لے کے. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگلش نہیں آتی, ورنہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوتا کہ ہمیں پھر جواب دینے کے لیے پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ گھنٹوں بیٹھنا پڑ جاتا. کس زمانے میں کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ اس طرح کے دعوے کسی نے کیے ہیں؟ اس طرح کے دعوے کبھی بھی نہیں ہوئے اس طریقے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قرآن ہمارے امیر المومنین تھے ملا محمد عمر, انہوں نے اس کو حل لگایا تھا تو وہ تالا کھلا, اس کے بعد کبھی یہ تالا کھلا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جب اپنی خلافت, جو اس کو وہ خلافت کہتے ہیں یا عمارت, اب ویسے لفظ انہوں نے صحیح رکھا ہے, خلافت نہیں عمارت ہے, وہ خلافت پوری دنیا میں ہوتی ہے, اب وہ عمارت اسلامیہ کہہ رہے ہیں, عمارت ہی ہے وہ, ایک ملک کی عمارت. وہ کہتے ہیں جی وہ کرتا انہوں نے پھر یوں اپنے جب عمارت کا یا اس وقت جب جس کو خلافت کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کی تو انہوں نے کرتا اٹھا کے وہ کی تھی. تو یہ پاکستان میں بھی ہیں, یہ جو پیر پگاڑا ہے ان کے پاس بھی نبی اسلام کا وہ کرتا ہے, یہ تو خیر لحاظ بھی نہیں کرتے, ان کا جو نیا بنتا ہے وہ تو پہن کے باہر نکل آتا ہے, پگڑی ہے شاید یہ کرتا ہے. باقی اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, نبی اسلام تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے. میں اس بات کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ کیسی توہمات کے اندر گھری ہوئی ہے یہ امت, کہ آج کے دور میں یہ کہنا کہ کوئی تالا نہیں کھلتا, یہ اسی طریقے سے ہے. کچھ سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک شیشم کا درخت تھا, پنجابی میں اسے ٹالی کہتے ہیں, وہ ایک مزار کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھی کوئی درخت کاٹتا ہے وہ اس کا بلیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے نا. پھر اس نے چیلنج کیا بابے نے, وہاں کے جو اہل حدیث تھے انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان حق وہاں پہ بلند کیا, انہوں نے کہا یار یہ کیا تم نے شرکی ایکٹیویٹیز یہاں بنائی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہم سے عہد کرو, اگر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایل اے ریس ہو جاؤں گا. اس بابا جی نے اتنے فخر کے ساتھ دعویٰ کر دیا, وہ تالی تو کٹ کی یہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا. اب وہ ان کو پرانی ویڈیو دکھا رہے ہوں, کہنے جی ٹالی مانتا ہے نا جی لے جاؤ, یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی بڑی قیمتی ہے. بھائی وہ وہاں کے اہل حدیثوں نے بچاروں نے اس ٹالی یا شیشم کے درخت کے لیے محنت نہیں کی تھی, تیری آخرت بنانے کے لیے محنت کی تھی, باڑ میں گئی وہ ٹالی, وہ تو رکھ لے ویچ کے کھا جا یار، تو کم از کم اپنا عقیدہ تے صحیح کر. کہنے جی مانتا ہے میں قائم اپنی گل تے، پر میں اہل حدیث نہیں ہونا. میں کہنا بابا جی تسی اہل حدیث نہ ہو، تسی مسلمان ہو جاؤ، نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث، یہ اپنے آپ کو مسلم کہو، لیکن ایک کم از کم شرک تے چھڈو. وہ ایکٹیویٹی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی کہ سب کہانی ہے، اور یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. آپ اسلام آباد میں جہاں نسٹ کا چوک آتا ہے نا، جی 11 کا اشارہ، وہاں اوپر آپ کو نا ایک مزار وہاں پہ بھی لیفٹ پہ نظر آئے گا، اس کی بیک سائڈ پہ وہ احتساب عدالت ہے مشہور زمانہ. پھر تھوڑا آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی نا وہ ان کو سڑک بجائے وہ سیدھی اس چوک تک لانے کے ان کو ٹیڑھی کر کے بنانی پڑی ہے مزار کی وجہ سے. اچھا مزار کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ مزار والا کو سڑک نہیں بننے دیتا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی عراق میں سارے بابے، جن بابوں کی چھوٹی چھوٹی بابیاں یہاں پہ دفن ہیں، ان کے بابوں کے مزار امریکن بمباری میں ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے. تجھے کی شے ہو؟ وہ پبلک پریشر ہوتا ہے کہ پبلک کی عقیدت جڑی بھی ہوتی ہے ان مزارات کے ساتھ، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ہم نے مزار نہیں گرانے دینا. تو مجبوراً انتظامیہ کو وہ سڑک ٹیڑھی بنانی پڑتی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں ادھر ہی ہو رہا ہے، سعودی عرب میں تو مسجد آ جائے نا سڑک کے دوران، وہ ختم کر کے مسجد کو شفٹ کر دیتے ہیں، جائز ہے. ظاہر ہے پبلک کی جو ویلفیئر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، اس کو کوئی مصیبت نہیں بنا لینا چاہیے. پوری زمین مسجد ہے، شفٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے. لیکن آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی، وہ انگریز آنے سنجی کرینا لے کے، کرین پٹی ہو جاتی سی. جی جی تسی منو ایڈریس دسو، کرین میں بھجوانا، آپ بھی نہیں جاواں گا، اتنے بہ کے نگار مار کے میں ختم کرا دیاں گا. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے، عوام آ جاتی ہے. یہاں بھی یہ منگلہ ڈیم کے پاس بھی وہ کہتے ہیں جی ڈیم کی دیوار تھوڑی سی ایسے کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ مزار ہے، اور بڑھن نہیں سن دیں دے. وہ مزار ہے نہیں سن بڑھن دیں دے، مزار نے باہر نہیں نا وہ نہیں سن بڑھن دیں دے. اور اب پریکٹیکلی ثابت ہو گیا جب انہی مزاروں کے اوپر بم پھٹے ہیں تو تحفظ اولیا کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ. پہلے کہتے تھے اولیا نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، اب یہ اولیاء کے مزارات کی تحفظ کانفرنس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے اولیاء کی حفاظت کی ہوئی ہے، اولیاء نے ان کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے. میں اولیاء کہہ رہا ہوں، اولیاء اللہ نہیں. ذہن میں کوئی یہ نہ کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ ولی نہیں. میں صحابہ اہل بیت کے بعد کسی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کلیم نہیں کرتا، حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں. تو اولیاء کے ماننے والوں نے ان کے مزارات کی حفاظت کی ہے، ورنہ آپ لائیں بلیڈ سیٹ کے، میں کنڈے بلیڈ نال بھی ہر شے وڈی جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. سر یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ چونکہ پبلک پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ لوگ اس کو پھر بعد میں عقیدت کا نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جی یہ واقعہ تو آپ کو پورے ملک میں ملے گا. جدھر جدھر پاکستان میں پل ہے نا، وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مزار ہوگا، اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہیں گے ہمارے جیلم میں بھی یہی ہے کہ جی یہ سبز رنگ کا چولا پا کے تھے آگے سن، تو اوپر سے جو وہ بم پھینکتے تھے وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا کیچ کر کے کیا کرتے سن؟ وہ دریائے سوٹ دیتے، وہ واپس اٹھو نا یار، جنہیں مارے ان واپس کرو. پل سلامت ہے، پل اللہ کے فضل میں بڑھایا کوئی نہیں کسی بابے نے، حفاظت کیتی ہے. کو بنایا کسی نے پل آج تک؟ سارے یہ انگریزوں نے کہا بنا ہوا ہے، یہ 150 سال ہونے والے ہیں اس پل کو، ابھی تک ٹرین گزرتی ہے، اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1872 سے 60s کے اینڈ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ریلوے کے ملازمین بچارے ہر سال تھوڑی بہت کہیں پہ اگر کوئی زنگ کروئین لگا اس کو سینڈ بلاسٹنگ سے ریموو کر کے دوبارہ سے اس پہ ریڈ آکسائڈ کر کے پینٹ کر کے ایک ایک ریوٹ اس کی چیک کر کے اسے، یعنی انہوں نے کیوریٹو مینٹیننس اس کی ہوئی ہے. وہ بےچارے تنخواہوں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے. اندازہ کرو بزرگوں نے حفاظت کی، بزرگ پل بنا کیوں نہیں لیا؟ اور جی بزرگ نماز پڑھ رہے سن ٹرین تو لتھے، پچھوں ٹرین چلانے کی کوشش کی تھی، انجن جڑا نا وہ پٹری تے چھالا مارتا سی، اگے نہیں سی ٹرتا. جب نماز مکمل کی تو پھر وہ چلا. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ٹرین کا انجن انہوں نے بنایا کیوں نہیں، ٹرین چلائی کیوں نہیں، ٹرین روکنے سے ہی نہیں، چلاؤ نا، بڑھاؤ ٹرین، نہیں روکنے سے بہت کچھ. تو میرے بھائی یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا بس اسی طریقے سے چل رہے ہیں. میرا سوال یہ کہ کیا غیر مذہب کی بارگاہ میں جانا گناہ ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ سکھ کے گردوارا کرتارپور میں بڑے شوق سے جا رہے ہیں. دیکھیں جی اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے مجلس نمبر 144 کی، ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی، اس میں ایک ایک ریفرنس لگ چکا ہے. میں اس مجلس میں بول کے اس کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا، میں نے بڑی تفصیلی اس پہ قرآن حکیم کے اور احادیث کے دلائل دے کے اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہاں کوئی شرکی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. عبرت کے لیے جائیں سیرو فی الارض کے تحت، اور وزٹ کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ کا جہاں پہ یعنی کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے، جیسے ہم کھنڈرات میں آثار قدیمہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا ثبوت میں نے قرآن و سنت سے دیا ہے. وہ انشاءاللہ وہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو تفصیل سے جواب مل جائے گا. میں ابھی اس پہ ورڈکٹ اپنی دے دی ہے. ہدایت کے اصول کے لیے انسانی عقل کا کتنا دخل ہے؟ انسانی عقل کا ہی دخل ہے میرے بھائی. صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں، جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے. سیدنا علی سے ہی یہ نبی علیہ السلام کی مرفوع روایت ہے، بلکہ امام بخاری نے تو حضرت علی کے قول کے طور پہ اسے صحیح بخاری میں لیا. جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک پاگل شخص کے اوپر زنا کے مقدمے میں حد قائم کی تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی، کیونکہ تین طرح کے لوگوں سے قلم شریعت کا اٹھ چکا ہے، ایک جو مجنون ہے پاگل، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ بچہ. یہ حضرت علی کا قول امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت عمر کے ساتھ ڈسکشن میں لے کے آیا ہے، اور پوری سند اس کی جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے، مجنون یعنی مجذوب، قلندر. اسی لیے اگر آپ کو کوئی مجذوب اور قلندر ننگا نظر آئے تو اس پہ غصہ نہیں کھانا، اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاگل ہے. ہم کہتے ہیں وہ پاگل ہے، اسے پاگل ہی کہیں نا، بزرگ نہ ڈکلیئر کریں، ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کریں. اور دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو عقل کو تو دخل ہے، عقل نہیں ہے تو آپ کی کوئی پرسش نہیں ہے. یعنی عقل سے مراد ہے پاگل، بیوقوف کو نہیں میں کہہ رہا، جس کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ بیوقوف بھی اپنے دینی معاملات میں بیوقوف ہوتے ہیں، دنیا میں آپ ان کی اشاریاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، وہ بولے نہیں ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھ ہوتی ہے. تو عقل کا دخل ہے، لیکن عقل کا دخل اس حد تک ہے کہ آپ خدا کے ایک ہونے کو مان لیا، پیغمبر کو پہچان لیا، اس کے بعد سمعنا و اطعنا ہے، کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے، شریعت میں اللہ کا حکم ہے، اس کی عقلی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمازیں پانچ کیوں ہیں، وضو میں صرف چار اعضاء کیوں دھوئے جاتے ہیں، فجر کے دو فرض ہیں تو عصر کے چار کیوں ہیں. یہ سب احکامات ہیں، ان کے بارے میں کوئی آگے دخل نہیں ہے. اور اس میں وہ جنید بغدادی کا ایک کال ہے، میں مجھے بڑا پسند ہے وہ، جس کا کال ہے اسی کے ریفرنس سے بیان کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے حواس ہیں نا، آپ ان پہ قابو رکھتے ہیں عقل کی بنیاد پہ، ورنہ اگر عقل نہ ہو تو انسان حلال اور حرام کی تمیز گنوا دے. یہ عقل ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھیں، آنکھیں حرام کی طرف نہ بڑھیں. حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، اور عقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے، جو سنن ابی داؤد میں قول ہے مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہ اگر دین عقل پہ ہوتا نا اس کے احکامات، تو میری نظر میں پاؤں کا جو تلوہ ہے نا اس پہ مٹی لگتی ہے بنسبت اس کے اوپر والے حصے کے، تو پاؤں کا جو مسا ہے نا وہ تلووں سے ہونا چاہیے تھا بجائے اوپر کے، لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو پاؤں کے اوپر والے حصے کے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہے. بعض احادیث میں موزوں کے اوپر مسا کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں قدموں کے اوپر مسا کا ذکر ہے. اب وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، پاؤں دھونا یا میرے نزدیک دونوں چیزیں ثابت ہیں. بہرحال حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ عقل کو شریعت میں دخل نہیں آپ نے دینی. پھر اس کی ایک اور مثال, ایک واقعہ ہے جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے, امام باقر اور امام حنیفہ کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے, یا امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کے درمیان, یعنی ایک اہل بیت میں سے تھے, دوسرے امام حنیفہ تھے. تو وہ اہل بیت کے جو امام تھے, امام باقر یا امام باقر کے بیٹے امام جعفر, وہ امام حنیفہ کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ امام حنیفہ اصل اکثر معاملات میں عقل کو دخل دیتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی, اور پھر وہ حنفیوں کو بعد میں دفاع کرنا پڑتا تھا, کچھ چیزوں میں رجوع بھی کر لیا اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے, بعض جگہ نہیں ہوئے, پری میچور فقہ جو بن گئی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ بحث کی ہے کہ فقہ حنفی میں غلطیاں کیوں زیادہ ہیں, اس لیے کہ احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو مسائل احادیث میں آئے تھے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے, تو انہوں نے خود سے ہی مسائل کے بارے میں ایک عقلی رائے قائم کر لی اور بعد میں وہ خلاف نکل آئے. اس کی ریمیڈی آ کے امام شافعی نے کی, اس لیے آپ کو فقہ شافعیہ صحیح الاسناد احادیث کے سب سے قریب ملے گی, کیونکہ وہ احادیث کی بنیاد پہ ہے. دوسرا, امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو حجت مانتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلی. موقوف اور مرفوع احادیث تابعین کے اقوال حجت ہیں جبکہ وہ موقوف یا مرفوع احادیث کے خلاف نہ ہو. بل یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے, میں نے اس پہ الگ سے کئی معاملات اس کے اوپر میری ویڈیوز, مسئلہ 197 ریکارڈڈ ہے. بل اس واقعے میں آتا ہے کہ امام جو اہل بیت کے امام ہیں, امام باقر یا امام جعفر جو ہیں, وہ امام حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ. تو کہتے ہیں نماز, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل بندے کا وقت میں نماز قائم کرنا ہے, اور نماز ہی کفر اور اسلام میں فرق ہے, صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. روزے کی تو بہت بعد کی ویلیو ہے, اگرچہ وہ بھی اسلام کی بنیاد ہے, لیکن نماز کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ مجھے کہ حالت حیض میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضاء کا حکم تو اللہ نے دیا ہے, نمازوں کی قضاء کا حکم کوئی نہیں ہے. اگر عقل پہ فیصلہ ہوتا نا تو وہ جو 6-7 دن عورتیں نماز چھوڑتی ہیں ان کی قضاء ہوتی, اور روزہ جو ہلکی عبادت ہے نماز کے مقابلے میں, اس میں ریلیکسیشن مل جاتی. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. نمازیں معاف ہیں عورت کو ان 7 دنوں کے لیے پیریڈز میں. یہ بڑی عقلی بات ہے, اگر عقل پہ ہوتا نا تو نماز کی قضاء ہوتی اور روزے کی نہ ہوتی. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی. تو امام حنیفہ نے کہا پیشاب, ظاہر ہے پیشاب بھی زیادہ نجس ہے, منی تو انسانیت کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ ہے, انبیاء اکرام کی پیدائش کا ذریعہ ہے, پیشاب تو زیادہ نجس ہے. تو انہوں نے کہا اگر عقل پہ ہوتا نا, منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا, صرف استنجا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. عقل پہ دیکھا جائے تو اگر منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے تو پیشاب کے نکلنے سے بدرجے اولا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ نجس چیز ہے جو جسم سے نکلی ہے. یہ جب انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا بیٹا میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین عقل کے مطابق اس وقت ہوگا جب عقل جو ہے وہ وحی کی تائید کرے, ادروائز جو وحی کی جو چیزیں ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا ہوگا. یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ جو اکثر کہتے ہیں دسوڑی رج لاجک کی ہے, لاجک کی ہے, لاجک کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ لاجک ایک خاص حد تک ہی معاملات میں لاجک دے سکتے ہیں نا, اور جتنے لوگوں نے لاجکس دی ہیں وہ بھی ان کی ذاتی لاجکس ہیں, ہم اس میں کوئی کاؤنٹر بھی نیریٹو کھڑا کر سکتے ہیں. لہذا شریعت کے حکم میں بس وہی حکم ہے, لا یسألو عما یفعل وہم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا اور وہ ہر ایک کو پوچھے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. کل کو کوئی کہے گا یار دیکھو میں اس میں اب ایڈ کرتا ہوں, کیا اللہ اپنے نبیوں کا محتاج ہے؟ تو پھر بہتر آپشن تو یہ تھا کہ نبیوں کے بغیر اللہ اپنا تعارف کرواتا. وسیلے غیر اللہ کی استمداد کے ڈے مسئلے ہی حل ہو جاندے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے چوز کیا کہ میں اپنی مخلوق میں سے انبیاء کو چن کے انہیں اپنے تعارف کا ذریعہ بناؤں گا, اب اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہی آپ نے راضی رہنا ہے. اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا, رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں. اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں, وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اور پھر جھوٹے واقعات بھی وہ مثلاً مولانا روم میں لکھے ہیں, او جی ایک شخص تھا وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے, انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھائی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا, تو نے میرا بندہ ناراض کرتا. جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے, موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے. ان ننگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان ننگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے, انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا, ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے. اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں, یہ انبیاء کو نکالے ہوئے. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ کو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے, آج ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, وہ ایک صوفی مولانا مفتی جمال الدین قادری حافظہ اللہ تعالی نے ایک علمی چیلنج کے طور پہ بات کی تھی, اور کافی روڈ لینگویج یوز کی, لیکن میں نے بڑے احترام سے ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا بھی ہے. وہ ویڈیو آلموسٹ 51 منٹ کی ہے, آج وہ صبح تقریباً 10:30-11 بجے اپلوڈ ہو چکی بھی ہے, 19 ستمبر 2021 کو. آپ وہ ویڈیو دیکھیں جا کے, آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے. میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں, بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں, امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم, تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں, ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علم ہی قتل کر دیا. ان کے لیے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا, یہ نہ کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلند کرتے تو میرے متھے لگ جان. علم ہی قتل, علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے الگ ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے, اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے, اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے, اور اس کے مطابق چلے وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز صرف ہدایت یافتہ دل کا ہونا ہے یا قرآن و سنت کا علم؟ یہ دونوں چیزیں مل کے ہوں گی میرے بھائی. اگر دل پرورٹڈ ہو چکا ہے تو پھر قرآن و سنت کا اثر اس پہ نہیں ہوگا جس کی زندہ مثال, بلکہ کہنا چاہیے کہ مردہ مثالیں ہمارے علماء سو ہیں جو جان بوجھ کے حق سے انعت کرتے ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیتا ہے, جس طرح کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے حق سے انعت کیا تھا, اللہ نے ان پہ مور لگا دیے. پھر ساتھ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اب اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں, انہیں بتائیں کہ آخرت ہونے والی ہے اور حشر ان کے سامنے قائم کر دیا جائے, تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے, کیونکہ اللہ نے ان پہ مہر لگا دی. اللہ مہر اس وقت لگاتا ہے جب بندہ حق سمجھتے ہوئے حق سے انعت کرتا ہے. دین کی محنت انفرادی کی جائے یا کسی کی جماعت کے ساتھ منسلک, جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں, پر جماعتوں سے منسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جماعت ایک کلٹ بن جائے, ایک فرقہ بن جائے. ہم نے اسی لیے کوئی جماعت, کوئی تنظیم, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بنایا تاکہ کسی کی سوچ پہ قدغن نہ لگائی جائے. اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, اگر مجھے یہ حق ہے نا میں کسی بھی عالم کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں, آپ کو بھی حق ہے, لیکن دلائل کے ساتھ. صرف یہ نہیں ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں فلاں بندے نے جناب ایک بات کی ہے آپ اس کا وہ میرے خلاف تو ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو ہزاروں سال کی عمر ملے تو کلپ نہیں ختم ہوں گے. کوئی علمی بات کرے اس کا علمی جواب دیں گے, ادروائز چھوٹی موٹی باتوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں. قرآن میں سات آسمانوں کا ذکر ہوا ہے, سات زمینوں کا بھی. سات زمینوں سے مراد کیا ہے؟ یہ متشابہات ہیں جی, سات آسمان اور سات زمین. بڑی لوگوں نے اس کے اوپر کیا, بعض وہ کہتے ہیں جو یہ لیئرز ہیں ٹروپوسفیئر سٹیٹوسفیئر اوزون یہ ساری سات آسمان ہیں. بعض کہتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے, یہ اوزون لیئر کی وجہ سے دن کے وقت بلو, اس کے اوپر سات آسمان ہے. تو سات آسمان سات زمین, اور سات زمین کا ذکر جو ہے وہ 28ویں پارے میں ہے. اللہ نے فرمایا ہر جگہ اللہ کا امر جاری ہوتا ہے. یہ کوئی اللہ نے آپ کو کیلکولیشن کے لیے نہیں کہا کہ اب آپ یہ اس کی کیلکولیشن شروع کر دیں, اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات پیدا کی ہیں اور آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. آپ نے نماز کا جو طریقہ بتایا, میری جو بند مسجد ہے میں ایک مولانا کے ترک رفع دین پر جو دلیل صحیح بخاری 6251 کی, ایک شخص حضور کے پاس آیا تو شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی, تو اس حدیث میں جو طریقہ نماز کا کہیں بھی رفع دین کے شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں تھی اس کی, اس نے نماز تیز پڑھی تھی تو حضور نے سلام کا جواب دیا, فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. اس کے بعد آپ نے اسے نماز میں سکون کا کہا تو 6251 جو نمبر حدیث ہے اس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا جب تم دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو پہلے تو یہ کہیں کہ ان مولانا سے کہ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری 6251 اس میں جو جلسہ استراحت کا ذکر ہے وہ آپ کرتے ہیں, رفع دین کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا, وہ کہتے ہیں اس میں رفع دین ذکر کوئی نہیں ہے تو رفع دین ختم ہو گیا. تو اس یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں ہمیں, اس حدیث میں تو جلسہ استراحت ہے, آپ تو دوسرا سجدہ کر کے ڈائریکٹ پنجوں کے بال اٹھتے ہیں, جو جامعہ ترمذی میں روایت موجود ہے اور اس روایت کے اوپر امام ترمذی نے کلام بھی کیا ہوا کہ یہ ضعیف روایت ہے. اور جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز میں سکون کے لیے کہا کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے, تو آپ تو اس حدیث پہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں. اس حدیث میں اگر رفع الیدین کا ذکر موجود نہیں ہے تو اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں ہے, اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے, سبحان ربی الاعلی بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ بیسک سٹرکچر تھی نماز کی جس میں وہ غلطی کر رہا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. رفع الیدین کر رہا ہوگا اس لیے اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دلائی اس کی, وہ پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کہا کہ جب تم وضو کرو تو تکبیر کہہ کر جو ہے قبلہ رخ کھڑے ہو, اور پھر تم جتنا مقدر ہو قرآن پڑھو, پھر سکون سے رکوع میں جاؤ, رکوع سے کھڑے ہو. وہ جو اس کے پوسچر تھے نا ان میں سکون کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس میں تو تشہد کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے, بیچ میں پوسچر بھی سارے نہیں ہے, اس میں تو آپ والا پہلا رفع الیدین بھی نہیں ہے, تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہ باتیں یہ بولنا جو آپ کو کرتے ہیں نا, جو اگر کوئی مفتی ہے نا تو وہ تو کر رہا ہے ہڈ حرامی کی وجہ سے, عام مولوی کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. مفتی صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ آپ کو ایک نیا رخ ڈال دے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا سوال کا. ایک کی نے لکھا ہے سوال, یار اردو ترتیب نہ لکھا کرو اللہ کے بندے ہو. یہ کس کا سوال ہے جی؟ ہاں جی, کیا سوال ہے؟ مختصر ایک لائن میں. آگے چلیں گے, مجھے پتا ہے, سوال کریں. کیا کون سے؟ ہاں اس کا جواب میری ویڈیو پہ ریکارڈ ہے. ہاں میرے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 ائمہ اہل سنت کی رائے, اس میں میں نے تفصیل سے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اس کا جواب دیا ہے. مختصر یہ آپ سن لیں کہ جو صحابی ہے نا جی, اس کے لیے عزت اور احترام کے طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیہ کلمات کہنا, یہ نبی علیہ السلام سے اس کی نسبت کا تقاضا ہے. یزید بھی اگر صحابی ہوتا نا تو ہم اسے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے. رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مطلب قطن نہیں ہے کہ ہم اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, بلکہ ہم, میں تو یہ جمال الدین قادری جس نے مجھے اتنی گالیاں دی ہیں, میں نے اسے حفیظہ اللہ کہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جمال الدین قادری صاحب کے عقیدے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں؟ میں الیاس قادری, ڈاکٹر طاہر القادری, ایون جو مجھے گالیاں نکالنے والے, میں ان کو حفیظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں, دعائیہ کے لیے بات ان کے لیے کہتا ہوں. میری دعا سے ان کو نفع پہنچنا نہ پہنچنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن ہم ایک اس اعتبار سے, اسی کو کہا جاتا ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں کہ آپ کسی شخص کی برائی کو ایڈریس کریں بجائے اس سے نفرت کرنے کے, اس کے لیے آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ. آپ دیکھیں مسند احمد میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے, مسند ابو الغادیہ کے اوپر پوری مسند ہے, ایک چیپٹر ہے جس کے اندر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت ہوئی ہیں, اور وہ حدیثیں وہی ہیں جو ان سے قطر مار ہو گیا تھا, اس کے بارے میں وہ روتے تھے, لیکن اس پہ رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے, اور وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. اب اتنی سخت باتیں بھی لکھی ہیں. ہم اپنا احترام اپنی جگہ رکھتے ہیں, اللہ اور ان کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے, تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتا. کیا سری نماز اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ خود کو سنائی دے, یا دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ دل میں تو پڑھیں گے نہیں, زبان سے پڑھیں گے. زبان سے پڑھنا ضروری ہے. اب رہ گیا اپنے آپ کو سنانا. اپنے آپ کو سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ والوں کو بھی آپ سنائیں, یا کہیں پہ پنکھے کا شور ہے اور موٹر چل رہی ہے اور آپ بہت اونچی آواز میں شروع کرتے ہیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, وہ جماعت میں بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اپنے کانوں تک بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ بس آپ خود سنیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہاں سے نکل کے آواز باہر سے جا رہی ہو. جب آپ زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے کان اندر سے بھی سن رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, بس وہ کافی ہے. شریعت نے جہاں بھی پڑھنا اور بولنا مراد لیا ہے اس میں زبان سے ہی ہے. اگر دل میں ہوا تو نہیں ہوگا. نماز دل میں بغیر زبان ہلائے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کسی جانور پہ تکبیر دل میں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا. بیوی کو دل میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی. قسم دل میں کھائی تو وہ قسم شمار نہیں ہوگی. اگر سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ نہیں, نماز دوبارہ نہیں آپ پڑھیں گے, وہ گزرنے والے کا گناہ ہے. پچھلی دفعہ میں اس پہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں. بخاری مسلم میں یہ ہے کہ اگر کوئی سترا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور سترے اور تمہارے درمیان سے کوئی گزرے, اسے روکنے کی کوشش کرو, نہ رکے تو اسے جھگڑا کرو, وہ شیطان ہے. البتہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار لوگ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں, ان کا حق ہے نکل جانا, سنتیں گھر بھی پڑھیں نہ بھی پڑھیں ان کا اپنا معاملہ ہے, اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, پھر بھی وہ آخری صفوں میں کھڑے ہو کے سنت نیت کر لیتے ہیں دعا کے فوراً بعد, اب ایسے نمازیوں کے آگے جو گزرتا ہے وہ نمازی گناہگار ہے، اور ایسے نمازیوں کی نماز انتظامیہ کا کام ہے توڑوا دے، اٹھو توڑو نماز، کوئی تک نہیں بنتا آپ راستوں میں نماز پڑھیں. کیا جاری نمازوں میں وہ لوگ بولین کے بعد آمین بھی باواز بلند ہوگا؟ جی آواز بلند کے ساتھ ہی ہوگا. جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے آہستہ آمین والی روایت بھی ڈسکس کی ہے اور اونچی آمین والی بھی، اور اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین ہے، اونچی یہ اتنی نہیں کہ مطلب گلا پھاڑنے والی، یعنی اونچی جو نارمل ہے، تو ظاہر جب اتنے لوگ اونچی کہیں گے تو وہ تو اونچی ہو ہی جائے گی خود بخود. لیکن یہ نہیں ہے کہ امام قرات کر رہا ہے آستہ آواز میں اور آپ پیچھے کریں آمین، یہ والی آمین نہیں، آمین امام سے اونچی تو نہ کہیں. امام کا بھی یہی کام ہے کہ جس ٹون میں وہ پڑھ رہا ہے اتنے ہی اونچی کہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. تو آمین اونچی آواز والی نماز میں اونچی آواز سے مراد جتنی نارمل آواز ہے، اور آہستہ میں تو آپ خود اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کریں گے. میں روزانہ دینا سے سنگوئی کام کے لیے جاتا ہوں، کیا میں روزانہ نماز قصر پڑھ لوں؟ آپ وہ فاصلہ دیکھ لیں. اب یہ تو دو مختلف علاقے ہو گئے نا جی، تحصیل تو دونوں کی جہلم ہے لیکن علاقے الگ ہو گئے. اگر ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے تو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. نماز قصر مسافر کی نماز، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، ایک ایک حدیث کا ریفرنس اس میں لگا ہوا ہے. جب سورۃ النساء کی آیات قرآن کلاس میں آئی تھی نماز قصر کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ سے درخواست ہے کہ ابکری چینل والے شیخ الوظائف کو دعوت حق کی نصیحت کریں. میرے بھائی وہ بہت آگے جا چکے ہیں، ان کو میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب یہ یونیورسٹیز میں جا کے تبلیغی جماعت کے جماعتوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. اور ہماری یونیورسٹی میں یہ 1996 میں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے، اس وقت تو انہوں نے اپنا یہ نیا نیا کام شروع کیا تھا. ان کے عقائد بریلوی اور دیوبندی دونوں عقائد کا یہ مرغوب آیا ہے، یعنی دونوں عقائد ان کے اندر پائے جاتے ہیں. باقی وہ جو کہانیاں کرا رہے ہیں مجھے کیا سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو پتا ہے وان تم تعلمون. وہ جو تعویذات لکھ رہے ہیں وہ بڑے ہی کام خراب کر گئے ہیں. جب اشرف تھانوی صاحب تعویذات لکھتے رہے ہیں، احمد بریلوی صاحب تعویذات لکھتے رہے ہیں، تو ان کا ماننے والا ایک بچہ بچونگڑا اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ کرے گا، رہ گئے قرآن و حدیث تو ان کو بتائیں. ہمارے تعویذات تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. آخری تین صورتیں المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں ابو داؤد ترمذی میں، جو صبح شام تین تین دفعہ پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی. المعوذات. اور پھر صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نبی الاسلام اپنے دو بچوں حسن و حسین کو دم ڈالتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی اپنے دو بیٹوں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو انہی کلمات سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. میں بھی اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو یہ وہ تعویذات ہیں. آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ موجود ہے، جو صبح پڑھ لے شام تک، جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کی جنات سے اور اس طرح کی جو شیاطین والی چیزیں ہیں ان سے حفاظت فرماتا ہے. اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار والے کارڈ آپ کو اینڈ پہ ملیں گے، اس میں کئی ایک اور وظائف آپ کو مل جائیں گے. ابو داؤد ترمذی میں بسم اللہ الذی لا یضر ولا وظیفہ ہے. صحیح مسلم میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ولا وظیفہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک وہ اللہ کے قلعے میں رہتا ہے. جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں رہتا ہے. یہ سارے وہ تعویذات ہیں جو واقعی تعویذات ہیں. باقی تعویذ لکھنا، گلے میں لٹکانا، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے شہد کو چاٹنے میں شفا ہے، شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے میں کوئی شفا نہیں ہے. اسی طریقے سے تعویذات جو وظائف اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہیں، اس کو پڑھنے میں شفا ہے، گلے میں لٹکانے سے کوئی شفا نہیں ہے. اہل حدیث میں جمعہ کے دن زوال کے وقت پر بھی دو رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ ضعیف روایت ہے، میں نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے جمعے کے حوالے سے، میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، وہ ابو داؤد کی روایت ضعیف ہے. جمعے والے دن بھی زوال کا وقت شمار ہوگا، آپ نے زہر کا وقت، یعنی زوال نہیں یہ لفظ ہوتا، یہ دعوی کبرا ہوتا ہے، زوال آفتاب تو کہتے ہیں ابتدائے زہر کو، تو ابتدائے زہر کے بعد ہی آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. کیا اقامت کا جواب دینا بھی ضروری ہے؟ نہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، کمزور روایت ملتی ہے، لیکن کوئی نہیں، اذان کا جواب ہی ہے. میں نے ایک موبائل شاپ میں رقم انویسٹ کی ہے اور اس پارٹنر کے ساتھ طے کیا کہ وہ اپنی مرضی سے منافع دے اور ضروری نہیں کہ وہ ہر ماہ ہی دے، جیسا کہ اس کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے. بڑی اچھے، آپ تو بڑے نیک ہیں جی، ہمیں تو اس طرح کے انویسٹرز کی تلاش ہے کہ غریب بندوں کے ساتھ اٹیچ کریں. جائز ہے آپ سارا بھی چھوڑ دیں ان کو، لیکن کوئی نہ کوئی اصول تو رکھنا ہوگا نا. بعد میں کل یہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے کہ وہ سب کچھ لے کے ہی بھاگ جائے، تو کوئی ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں، اور ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں کہ اس کی جو کمائی ہے نا، جو وہ کما رہا ہے، اس کی پرسنٹیج کچھ پروفٹ آپ اپنے ساتھ کریں فکس، تو وہ حلال ہوگا. اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ فکس کریں گے وہ سود ہوگا. مثلا آپ نے لگایا 10 لاکھ روپیہ اور آپ کہیں جی مجھے 10 لاکھ کے عوض 10,000 مہینے کا چاہیے، تو یہ سود ہے. اور اگر آپ لگاتے ہیں 10 لاکھ اور اس سے کہتے ہیں 10 لاکھ سے جو تم کماؤ گے نا، اس کا اتنے پرسنٹ مجھے دے دینا، 50% بھی ہو سکتا ہے، 60% بھی، وہ آپ کی مرضی، جو مرضی طے کریں، لیکن فکس کریں. 50% کا مقصد ہے کہ 10 لاکھ سے اگر اس نے 10,000 کمایا تو آپ کو کتنا دے گا؟ 5. لیکن اگلی دفعہ اگر اس نے 20 کمایا تو آپ کو کتنا دے گا؟ 10. اور اس سے اگلی دفعہ اگر اس نے 40 کمایا تو آپ کو کتنا دے گا؟ 20. اور اگر اس سے اگلی دفعہ اس کو نقصان ہو گیا تو آپ کو کیا دے گا؟ آنڈا. نہ نہ، آنڈا نقصان نہیں ہو کرے گا، اس کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا مال ضائع ہوگا. ہاں، انویسٹر نے پلنٹی ساری مال کی اٹھانی ہوتی ہے، نقصان سارے کا سارا انویسٹر اٹھاتا ہے، فائدہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ لاجیکل ہے نا، وہ تو پہلے ہی غریب ہے، اس کی محنت ضائع ہوئی. ایک کاشتکار نے محنت کر کے فصل اگائی، فصل کو کیڑا لگ گیا، برباد ہو گیا، تو اس کی محنت ضائع ہوئی نا، آپ کا وہ خرچہ ضائع ہوا جو آپ نے دوائیوں پہ، ٹیوب ویل پہ، بیجوں پہ لگایا تھا. اب یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے خرچہ کیا وہ بھی آدھا اس کے پیٹے ڈالے، اس کے پیٹے اگر وہ بیچارہ اتنا جوڑا ہوتا تو وہ اپنی کوئی زمین نہ کاشت کر لیتا. نقصان کی صورت میں سارا انویسٹر کا، فائدے کی صورت میں 30-70 ratio، 50-50 ratio، وہ آپ جو اسلام میں کوئی اس کی حد مقرر نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی بتائیں اسلام میں کتنے پرسنٹ آپ نے پروفٹ لینا ہے، اسلام یہ کیسے آپ کو بتا سکتا ہے؟ اسلام آپ کو جنرل کہے گا جو آپ طے کریں. اس کے بارے میں قرآن و سنت میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، معروف، طلاق کے بعد بچے کی پرورش کے لیے معروف طریقے سے خاوند بیوی، ایکس بیوی کو خرچہ دے گا. معروف کیا مطلب؟ جو وہاں پہ رائج ہو. اب اگر کسی کے خاوند کی کمائی 10 لاکھ ہے تو ظاہر ہے اس نے ایک اوپر سٹیٹس والے بندے نے شادی کی ہے نا، تو اس کے لیے جج ہو سکتا ہے کہہ دے کہ تم نے 1 لاکھ روپے اپنے بچے کا خرچہ دینا ہے. جس کی بیچاری کمائی 20,000 ہے تو اس کو تو جج 1 لاکھ نہیں بتائے گا، یا کہے گا کہ 20 میں سے تو 15 جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دے. نہیں، معروف طریقے سے. اسی طریقے سے جو شخص منڈی سے سودا اٹھا کر منڈی کے پاس ہی باہر کہیں بیچتا ہے، یا کسی عام سے ایریے میں، قصبے میں، تو وہ تھوڑی کمائی پروفٹ رکھے گا، لیکن اگر وہ کسی پوش ایریے میں جاتا ہے تو وہاں تو اس کو دکان کا کرایہ 40-50 ہزار روپے پڑے گا. تو وہ پھر اب 20 روپے کلو جو آلو اٹھایا تو وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ 100 روپے بیچے، لیکن جو غریب والی جگہ پہ 20 کا ہی اٹھا کے 40 کا بھی بیچ دے گا اسے بارے میں، کیونکہ اس کو دکان کا وہاں پہ ہو سکتا ہے 5,000 روپے کرایہ ہو. تو اس لیے یہ ان لاجیکل ہے کہ آپ مقرر کر دیں کو پروفٹ کی ریشو، امپاسبل ہے. اگر مفتی آف کراچی آپ سے صرف چائے سموسے ملنے ہیں، آ جائے یار، آئے اون جس مرضی طرح آئے، آئے صحیح ایک بار آئے. علی بھائی مہربانی فرما کے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کے بارے میں تفصیلی ویڈیو. تب آج تو ابو عبیدہ کا ذکر ویسے ہی ہو گیا سر, یہ کرامت ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا. میں پیر ہوتا تو آپ کہتے حضرت صاحب نے پرچی پڑھے بغیر ہی حضرت ابو عبیدہ ہوتے ڈسکشن کی تھی اور سوال بعد ہی آیا. میں سینما میں کام کرتا ہوں, وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ کام درست نہیں ہے سینما والا, اس سے بچ جائیں. ہمارے بھی ایک قریبی دوست تھے, ان کے تو 8-9 سینما تھے, ایک ایک کر کے انہوں نے سارے ختم کر دیے. ارے بھائی ہمارا فلموں کا سینٹر تھا, اب ہم نے ختم کر دیا, لیکن مسئلہ ہے کہ لوگ اب میموری کارڈ لے کر جاتے ہیں, اس میں گانے نہ بھر کے دیں. میرے بھائی آپ کس نے کہا گن پوائنٹ پہ بھرواتے ہیں تو پھر زندگی موت کی کشمکش کی وجہ سے بڑھتے ہیں. ماں باپ نے بچپن سے مجھے مار مار کر باغی بنایا ہوا ہے, اب میں غصے میں بہت, دل بھی بہت دکھتا ہے, اس معاملے میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے آپ کا علاج ممکن ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ باغی ہیں. تو جو باغی ہے نا جی, اس کو جب یہ پتا چل گیا باغی ہے تو اس کو اپنے مرض کی تشخیص ہو گئی. بدتی اس وقت بدت چھوڑتا ہے جب اسے پتا چل جائے میں بدت کر رہا ہوں, اگر وہ اس کو سوال سمجھ کے کر رہے ہیں تو. باقی جو تزکیہ نفس ہے یا انسان کے اخلاقیات کا بہتر ہونا, یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے میرے بھائی. کتنے اصحاب ہیں جو اپنی بیویوں کو مارا کرتے تھے, حضور کے پاس شکایتیں آتی تھیں, حضور سمجھاتے بھی تھے. یہ جو ولید بن عقبہ حضرت عثمان کا بھائی لگتا ہے رشتے میں, جس کو گورنر نے عراق لگایا اور وہاں پہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے, جس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے اس نے نماز پڑھائی, پھر اسلام پھیر کے لوگوں نے کہا چار پڑھا دی, اس نے کہا کام آتے پھر پڑھا دینا میں. وہ کل ہمارے دایا پورٹل والے بھائی نے حضرت جندب اور اس کا جو مکالمہ ہوا تھا مسجد کوفہ میں, وہ ویڈیو بھی اس میں سے کلپ ڈال کے انہوں نے بنایا. اور یہ واقعہ تو امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں ابن قیم, انہوں نے بھی نقل کیا اپنی کتاب کے اندر. بڑا مزیدار واقعہ وہ جادوگر کے ساتھ جو ان کا ہوا, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں دایا پورٹل کے اوپر, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز یہودی میجیشن. تو اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں تو آپ کی اصلاح ممکن ہے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی اس طرح کے پرابلمس تھے. تو ولید بن عقبہ جس کا میں نے بتایا, یہ جو گورنر عراق تھا کوفے میں, اس کے بارے میں جو ظرف الیدین جو امام بخاری کی کتاب ہے نا, اس میں ایک صحیح سنہ سے روایت ہے. وہ بھی اپنی بیوی کو مارتا تھا, بڑا مس بیہیو کرتا تھا, حضور کے پاس شکایت آتی تھی, پھر آپ علیہ السلام اسے سمجھاتے تھے, الٹیمیٹلی وہ باز نہیں آئے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کی تھی. ہے صحابی ہے, یہ وہی ہے ولید بن عقبہ جس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ جو فاسق کوئی شخص خبر تمہارے پاس لے کے آئے, فاسقم بنبئن فتبینوا, اگر فاسق تمہارے پاس کو خبر لے کے آئے تو اس کی, اس نے مطلب غلط خبر حضور تک پہنچا دی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ زکات دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے, حضور چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگے تھے, بعد میں تصدیق ہوئی یہ تو وہاں تک گیا ہی نہیں ہے, اس نے خود ہی آ کے تو غلط بیانی کر دی ہے. تو لکام میں سے تھا فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا. تو حضور نے اس میں یوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی, اور امام بخاری نے اس حدیث کو نماز میں رفع الیدین کرنے کے حق میں دلیل پیش کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا یہ سکون برباد کرتا ہے, تو جن جن احادیث میں حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کی ہوئی تھی نا, وہ حدیثیں بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں, اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہوئی. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ نے بقیع حرکت کے قبرستان میں جا کے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. جو حضرت عائشہ پیچھے جسوسی کے لیے پہنچی پھر واپس آئی اور سانس بھولا ہوا تھا, حضور نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی, ان کا یا رسول اللہ, فرمایا تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے, مجھے تو جبرائیل نے حکم دیا تھا کہ میں اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کروں, تو رات کے وقت اٹھ کے حضور قبرستان جا کے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. یہ صحیح مسلم میں ہے. اس حدیث کو امام بخاری بھی لے کے ہیں جز رفع الیدین میں, اور اس کو بھی انہوں نے دلیل بنایا ہے ہاتھ اٹھانے کی رفع الیدین کے, یعنی رفع الیدین انہوں نے جنرل رفع الیدین لیا ہے, چاہے وہ یوں ہو چاہے یوں ہو. تو اس طرح کے معاملات, تو صحابہ کرام بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کا معاملہ کرتے تھے, وہ کوئی آئیڈیل شور نہیں تھے سارے, اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ بھی معاملات ہو جاتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسے کے معاملات ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں مار مار کے انہوں نے مجھے باغی کر دیا ہے, میرے بھائی مار مار کے جو باغی ہوتے ہیں وہ کم باغی ہوتے ہیں, جو پیار دینے سے باغی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا ماں باپ مارتے کیوں ہیں. یہ بچے ایسی کو مخلوق ہیں کہ بغیر مار کے قابو ہی نہیں آتے. یہ سب کتابی باتیں ہیں, وہ گوروں کے بچے ہیں. ہاں, سب کانٹیننٹ کے بچے بغیر پھینٹی کے قابو نہیں آتے, اور گوروں کے بچے ایسے ہیں کہ آپ ان کو کہنا کہ بیٹا تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ اس کارنر میں دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے رہیں گے. اور آپ ہمارے بچوں کو کھڑا کر کے بتائیں پانچ منٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ چھوڑ دیں, یہ ان بچوں کے لیے مار جو ہے وہ گھی کا کام کرتی ہے ہنڈیا میں جس طرح گھی کے, لیکن ویسیوں کی طرح نہ مارا جائے. مجھے پتا ہے کہ بعض ان پڑھ جاہل قسم کے ماں باپ اور ذہنی مریض قسم کے ماں باپ وہ بہت زیادہ مارتے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ چہرے پہ آپ نے مارنے سے منع کیا. بعض ماں باپ اتنی وحشیانہ طریقے سے مارتے ہیں کہ بعض کا ہڈی کسری ٹوٹ جاتی ہے بچوں کی, کہ بچوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں. اس طرح کا مارنے کی اجازت نہیں ہے. پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا کے بھی سزا دی جا سکتی ہے, اور بھی بڑے طریقے ہیں سزا دینے کے. لیکن اگر ماں باپ نے ایسا سلوک کیا ہے تو آپ ویسا نہ کریں. میرا خیال ہے کسی کے ماں باپ کا اس کو مار مار کے باغی بنانا یہ چھوٹا جرم ہے, اسے لیپا پوتی کر کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنا کے بڑا کرنا یہ بڑا جرم ہے, کیونکہ وہ انہوں نے آپ کی آخرت آپ سے چھین لی ہے. آپ کے ماں باپ نے تو آپ کی دنیا برباد کی ہے, تو ان کے ماں باپ نے تو ان کی آخرت بھی برباد کر دی, جو خود بھی بابوں کے پجاری رہے اور اپنی اولاد بھی بابوں کی پجاری مانی. دیکھیں نا, اس کے اوپر بھی غم کھایا کریں, اس غم کا بھی غم ذرا کیا کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں تمام ارکان اسلام ادا کروں مگر دوسروں کو تلقین نہ کروں تو میری پکڑ تو ہوگی آپ کی. ایٹ لیسٹ آپ کو کو انفسکم و اہلیکم نارا, جو قرآن میں ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے, مسئول ہے, اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر مسئول ہے, عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کی پرورش کے اعتبار سے اکاؤنٹیبل ہے, حکمران اپنی رعایا کے اعتبار سے اکاؤنٹیبل ہے. ایک ایک آپ نے چیزیں گنوائی کہ پوچھا جائے گا. آپ سے یہ جو پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے حق بات کی تلقین کی, یہ آپ کی بیوی اور بچوں کے اعتبار سے آپ پہ فرض ہے. اس کے بعد آپ کے جو حلقہ اثر کے لوگ ہیں, اس میں وہ لوگ جو آپ کے انڈر ہیں یا آپ کے دوست یار ہیں. باقی پوری دنیا تک دعوت کا کام کرنا نہ آپ کی کمپیٹنسی ہے اور نہ مہربانی کر کے کام کریو, جب تک اس کام کو سیکھے نہ. لوگ غیر مسلم ملکوں میں شفٹ ہوتے ہیں, یہاں رابطہ کرتے ہیں, جی ہمیں بتائیں ہم نے کافروں کو دعوت دینی. کیڑی دعوت دینی ہے, نہ تو خود قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے, تو انہوں کی دعوت دینی ہے. ان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہیں, ان کے تو کوشچنز ہی. اب ایتھیسٹ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا, ان کے سوالات اور قسم کے ہیں, کرسچنز کے اور طرح کے ہیں, ہندوؤں کے اور طرح کے ہیں. آپ کو تو اپنے دین کا نہیں پتا, تو الٹا آپ اپنے دین کا دفاع کریں گے جس دین کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ مہربانی کر کے آپ کام نہ کریں. آپ پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, پھر اگلی سٹیج میں چلیں. آپ کی جو پکڑ ہوگی نا وہ آپ کے بیوی بچوں کے اعتبار سے اور جو آپ کے انڈر ہیں وہ ہوگی, باقی جو ہے وہ علماء کی پکڑ ہوگی جن کو اس کام کے لیے آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس اور صلاحیتیں اور حالات و واقعات دیے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی. یعنی اب میری اکاؤنٹیبلٹی آپ لوگوں سے زیادہ ہے, کیونکہ مجھے حالات و واقعات صلاحیتیں ایک عام نارمل آدمی سے زیادہ ملی ہیں, تو میری اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہے کہ میں نے اس بڑے لیول پہ کام کرنے کی کوشش کرنی. البتہ اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے اور پھر آپ کو نئے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی دنیاوی منفیت کی خاطر خاموش بیٹھے ہوئے, پھر تو آپ مجرم ہیں. وہ تو کامیابی کی چار شرائط ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دنیا کے آسان ترین کام, ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. لیکن آخری دو کائنات کے مشکل ترین کام, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنا, وصیت کرنا, وتواصوا بالصبر, اور جب لوگ آپ کی اکرام مسلم کریں تو پھر اس پہ صبر کرنا, یعنی آپ کی پھینٹی جب لگائیں تو صبر کرنا, یہ مشکل ترین کام ہے, وہ تو کرنا. اصحاب صفا کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بارے بتا دیں. اس بارے میں مولانا اسحاق کا ہی کلپ ہے, مستند حوالہ جات نہیں ملے. اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی موجود ہے جی, مسجد نبوی شریف میں روزہ شریف کی بیک سائڈ کے اوپر آپ کو ایک ایلیویٹڈ اس اکیڈمی سے تھوڑا سا ہی چھوٹا ایک اونچی جگہ زمین سے نظر آئے گی. وہ انہوں نے احتراماً سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے ایلیویٹ کر دیا تھا, اس اعتبار سے ذرا پتہ چل جائے, جہاں پہ تقریباً 155 کے قریب اصحاب بیٹھ کے نبی علیہ السلام سے دین حاصل کرتے تھے جو وقف تھے. ہر بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. سورہ توبہ کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہر قبیلے کا ہر بندہ ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے, ہر قبیلے سے چند لوگ نکلیں جو دین کا علم حاصل کریں اور پھر آ کے اپنی قوم کو سکھائیں. لہذا علماء کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر بندے کا کام مفتی بننا نہیں ہے, لیکن جو تم نے مفتی بنائے ہوئے ہیں وہ تو قرآن و حدیث بتائیں نا, وہ تو بابوں کے دین کو نہ بتائیں. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ ہے, ہم کب یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ دین لوگوں کو سکھانا شروع کر دے گا اس بڑے لیول پہ, یہ تو ہم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. میرا تو یوٹیوب پہ 8 سال پہلے کا کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ. میں تو کہتا ہوں علماء سے جائیں, میں نے آج تک کوئی اپنا ترجمہ قرآن کا لکھ کے آپ کے ہینڈ اوور کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو آپ بریلوی کا ترجمہ پڑھو, جو بندی ہو تو چلو اشری تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو جوناگڑی صاحب کا پڑھ لو, فرمان علی شاہ صاحب کا اہل تشیع پڑھ لیں, کوئی بالکل نیوٹرل ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں مودودی صاحب کا پڑھ لیں, فتح محمد جلندری کا پڑھو صحیح. ہم نے تو کبھی اپنا کوئی ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا. علماء سے ہی دین سیکھنا ہے, لیکن ان سے یہ کہنا ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتا رہے ہیں وہ ہمیں بتاؤ, یہ نہ بتاؤ کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں. نماز حنفی نہ ہمیں بتاؤ, نماز محمدی بتاؤ. میں حیران ہوں غیر مسلم کو اگر نماز حنفی والا پمفلٹ دے دیں وہ تو پہلے پوچھے گا کہ نماز بھی مطلب حنفی شافی اور نماز کا بھی کوئی فرقہ ہوتا ہے. نماز تو وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے, ادھر ہی آپ نے درار ڈال دی اتنی بڑی. چلیں اندر انفی نماز ہی ڈال دیں لیکن باہر تو لکھیں نماز محمدی لکھیں اس کو, نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے آگے چلے ہیں. آپ شروع میں ہی بابے کا نام ڈال کے تو امت کو توڑ رہے ہیں, تاکہ جس کو چڑھ ہے وہ کہ میں نے تو یہ پڑھنی نہیں. کم از کم باہر تو ذرا اچھے طریقے سے کچھ اس کی پریزنٹیشن کریں, امت کو توڑنے کے لیے نہ اس طرح کے معاملات کریں. تو اصحاب صوفہ 155 کے قریب تھے, جن میں حضرت ابو دردہ بھی شامل ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں. یہ لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے تھے, جو دین سیکھتے تھے پھر جا کے باقی لوگوں کو سکھاتے تھے. اکثر غریب ہی تھے بچارے, ان کے گھر کا سارا خرچہ, ان کا کھانے پینے کا سلسلہ, گھر کا کیا, اکثر تو بچارے کما رہے ہی تھے سارے, شادی کرنے جو بھی ان کی استطاعت ہی نہیں تھی فائنینشیل, کھانے پینے کا ان کا سلسلہ چلتا تھا. حضرت سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ تھے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا صحیح بخاری میں جو سقیفہ بنی سائدہ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے نا, انہی کا سقیفہ بنی سائدہ تھا حضرت سعد ابن, دو تھے نا سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ. سعد ابن معاذ اوس کے سردار مدینے کا بڑا قبیلہ, اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ. تو ان کے پاس اللہ نے ان کو دولت دی تھی, انہیں کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے مرنے کے بعد جب وہ حضور سے پوچھا کہ میں اس کے لیے کنواں خیرات کرنا چاہتا ہوں اسے ثواب پہنچے, حضور نے فرمایا پہنچے گا. سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو یہ صحاب صوفہ کو کھانا دیتے تھے, اس طرح سے اہل مدینہ چونکہ یہ فائنینسر تھے, اہل مدینہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے, ان کو خلیفہ بھی چننا چاہتے تھے حضور کے بعد. تو جب حضرت ابو بکر ابو بیدہ اور حضرت عمر وہاں پہنچے اور وہ پورا ایک معاملہ ہوا کہ بھی قریش میں خلیفہ رہے گا, کیونکہ قریش میں اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے, تم ہمارے وزیر ہو گئے انصار لیکن مہاجرین میں سے کوئی خلیفہ چنا جائے گا. تو وہاں پہ لوگ حضرت سعد ابن عبادہ کے لیے بیعت کے لیے جمع ہوئے تھے, ظاہر ہے ان کی غیر معمولی کنٹریبیوشن تھی دین کے لیے, کوئی چھوٹے بندے تو نہیں تھے, اور ہر مشکل وقت میں نبی الاسلام کے ساتھ کھڑے تھے. تو صحابہ صفا کی باقی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی سیرت کی کتابوں کے اندر, اس میں سے اینڈ پہ نکالنا یہ ہے کہ میرے بھائی آپ قناعت کی زندگی گزاریں, دین پہ عمل کریں, یہ نکالنا ہے. باقی آپ کسی کی پوری زندگی بھی پڑھ لینا, جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں, صوفی ورڈ اس سے نہیں نکلا جی, بالکل نہیں نکلا صوفی ورڈ اس سے, صوفیا خود ہی نہیں ہے, وہ کبھی کہتے ہیں یہ سوف ورڈ سے نکلا. وہ علی بن عثمان اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں پوری بحث کی ہے, جو گدڑی پہنا کرتے تھے, بعض کہتے ہیں صوفہ میں سے نکلا. اگر یہ کہتے ہیں صوفیا اس میں سے نکلے ہیں, تو سب سے زیادہ چندے تو صوفیاء تھا ہتھیار ہیں. چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں. اصحاب صوفہ تو بےچارے غریب صحابہ تھے جو مسجد میں سوتے تھے, زمین پہ سوتے تھے, چٹائیوں پہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ جو اصحاب صوفہ میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا, لوگ مجھے ٹھوکر مار کے چلے جاتے تھے, سمجھتے تھے ٹھوکر مار گئے نہیں کہ ٹھڈا مارتے تھے, چیک کرتے تھے کہ بے ہوش ہے کہ زندہ, لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑائے تھے, اور حالانکہ میں بھوک کی تکلیف کی وجہ سے الٹے پیٹ لیٹا ہوا ہوتا تھا. تو اگر کوئی پیر یا صوفی بھوک کی وجہ سے الٹے پیٹ لیٹتا ہے, لہوت ہے, ناچ کر دینے اسی کہ اے یہ صاحب صوفہ تھا مننے والا. یار ان کی توندیں دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں, ان کا صاحب صوفہ سے کیا لینا دینا یار, ان کو شرم کرنی چاہیے. کن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوخ کر رہے ہو یار؟ صاحب صوفہ کا آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کیا لوگ تھے؟ تم تو بالکل 180 ڈگری. یہ اصحاب صوفہ انورس ہیں, معکوس. وہ اردو میں معکوس کہتے ہیں نا, انگلش میں, یعنی اگر میں کہوں 2 کا انورس کیا تو 1/2 ہے. یہ بالکل الٹنے ہوتے. انہیں اصحاب صوفہ نال کے لینا دینا ہے؟ وہی بات میں کہتا ہوں, نام تو مکے مدینے کا لیتے ہیں, سواریاں بٹھاتے ہیں اور جا کے اجمیر شریف, بغداد شریف, فلانا شریف, ادھر شریف, ادھر جا کے اتار دیتے ہیں. نام مکے مدینے کا لینے دینا, ان کا کیا لینے دینا جی؟ کوئی ہم نے تو سمپل کرائیٹیریا ہے کہ اصحاب صوفہ میں سے کس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. جب اصحاب صوفہ کسی کو مسلمان کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ ابو داؤد ابو دردا رسول اللہ. تو پھر چشتی رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ اشری تھانوی رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے میرے بھائی؟ یہ تو پرتعیش قسم کی زندگی گزار ہے. اللہ پاک کالے اور گورے میں فرق نہیں کرتا. کیا کوئی حبشی نبی یا پیغمبر بھی ہے؟ واللہ عالم, آئے ہوں گے. قرآن میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی. تو تمام قوموں میں پیغمبر ہیں, آئے ہوں گے. باقی تفصیلات تو نہیں ہے نا. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں, اور قرآن میں سورہ ہود میں اور کئی صورتوں میں آیا کہ ہم نے اکثر انبیاء کا آپ سے ذکر تک نہیں کیا, بعض کا آپ سے ذکر کر دیا. 25 کا بائی نیم آیا ہے. تفصیلی آلات جو ہیں وہ 7 پیغمبروں کے آئے ہیں, جن میں سے آپ سمجھ لیں 3 پری ابراہیمک ہیں اور 3 پوسٹ ابراہیمک ہیں. یعنی 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے, نوح علیہ السلام, اس کے بعد ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوط علیہ السلام. یہ 6-7 پیغمبر ہیں جن کا تفصیلی ذکر آیا. تو باقی اور ان کی بھی کوئی مزار کنفرم نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں. یہ جو آپ کو ملتے ہیں نا, یہ منسوب ہیں, کنفرم نہیں ہے. کنفرم صرف ایک ہی پیغمبر کی قبر ہے جو مدینہ شریف میں ہے, اس لیے کہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یقیناً کوئی پیغمبر آیا ہوگا, ہمارے پاس تفصیلی. ویسے تو یہ گجرات کے اندر بڑیلا شریف ہے, وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے. وہ میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بڑی لمبی ہے, 70 گاز ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ چادر پوری نہیں ہوتی, پتہ نہیں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں منسوب کیا ہوا ہے. جی نہیں, جو لوگ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگاتے ہیں, اور میں نے درجنوں لوگوں سے سنا بھی ہے کہ جب ان کا آخری 40 دن میں ان کو حق کا راز واضح ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں سے ہی میں نے سنا ہے کہ انجینئر گمراہ ہے. میرے پاس تو ایسے لوگ ہیں جو 4 مہینے لگا کے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کسی کے کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. 4 مہینے لگا کے جو آتے ہیں نا اور وہ مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں, تو دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت کو 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی گمراہ سمجھتے ہیں, بعد میں بھی. ہاں, اہل حدیث ان دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو علمی بات کریں, کسی ان شخص نے کوئی بات کی ہے تو اس کا دعویٰ ہے. وہ ہمارے دوست گئے, چائنا تو مجھے کہنے لگے, میں جب واپسی پہ ایئرپورٹ آیا تو میں نے چائنیز سے کہا, یار تم سب لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں, تم لوگ پہچانتے کس طرح ہو ایک دوسرے کو؟ وہ کہنے لگا تم سب لوگوں کی بھی شکلیں ایک طرح کی ہیں. کہتے ہیں مجھے پھر واقعی فیل ہوا کہ جو ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے, یہ بھی ایک طرح کے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ایک چائنی کھڑا ہو اور ایک انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا بندہ کھڑا ہو, فرق تو کر لیتے ہیں نا. تو جس طرح ہمیں سارے چائنیز ایک طرح نظر آتے ہوتے ہیں, چائنیز کو ہم سارے ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہماری بھی ایک طرح کی شکلیں ہیں لیکن اس میں ڈفرنس ہے. اسی طریقے سے جن جو بندیوں کو ہم گمراہ نظر آ رہے ہیں, سر بریلوی بھی آپ کو اسی طرح ہی گمراہ سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے وہ چائنیز کی شکلوں کے, آپ بھی ایک ہی شکل کے ہیں. علی بھائی میں پچھلے 5 سال سے آپ کی دعوت آپ کے ساتھ جڑا ہوں, مجھے تمام معاملات تقریبا واضح ہیں, بس ایک سوال بار بار دل میں اٹھتا ہے, یا اللہ خیر. ایک سوال, آپ نے دعویٰ کیا کہ تمام مقدمے فکر میں آپ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, مگر آج تک کسی عالم نے جرت نہیں کی, اس کا جواب بھی آپ نے کیا, میری کھیت ہے, سوا ویڈیو سنی ہے نا, کہ بھائی علماء کے بارے میں تو بار بار کہے وہ کیسے کریں, اس لیے کہ میں ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. علماء اگر یہ کہہ دیں کہ ہم اس فرقے میں ہی ہیں لیکن اس فرقے کی ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے, تو ان کو اس مسجد میں رہنے دیں گے تو کیسے کریں اعلان حق؟ اعلان حق تب بلند کریں گے جب ان کا سورس آف انکم نہیں ہوگا. وہ تو میں نے آپ کو انڈیا کے ایک مفتی کا بتایا تھا, ان کا سورس آف انکم نہیں ہے, ان کا فرنیچر کا بزنس ہے, بریلی سے پڑھے ہوئے ہیں, استاد بھی رہے ہیں, وہ ریورٹ ہوئے ہیں, اور کئی لوگ ہیں ریورٹ ہو جاتے ہیں, لیکن میں سامنے لا کے ان کو مطلب ان کے اوپر کوئی ممتاز قادری چڑھوا دوں تو مہربانی کریں. کہہ رہے ہیں جی ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں کہ اعلان اعلان کریں, مجھے کسی کی کوئی فیور کی ضرورت نہیں کہ وہ اعلان اعلان اعلان کرے, وہ اپنے اعلان کو بہتر سمجھتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یعنی پاکستان میں بڑے علماء, میں ان کا نام نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی ہے لیکن اعلان حق نہیں کرتے. ہاں میں ان کو اشاروں کنایوں میں بعض اوقات تنزیہ جملے کس کے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جناب, ابھی کچھ دن پہلے ایک پاکستان لیول کے بہت بڑے عالم کا مجھے فون آیا جو بند کے مکتب سے وہ تعلق رکھتے ہیں, میں نام نہیں بتاتا, مجھے کہنے لگے میں نے وہ آپ کی ویڈیو دیکھی ہے, وہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل کے وہ مولویوں کی صلاح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے, تو یہ واقعی لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں. میں نے کہا اس کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اس میں تو لکھا ہے اسماعیل دہلوی صاحب پبلکلی اثر کے بعد آتے تھے مجمع میں, مغرب تک پورا قرآن سنا کے واپس چلے جاتے تھے. ہاں جی یہ بھی لکھا ہے اس میں, وہ بھی لکھا ہے میاں میاں میاں میاں قاسم نوتوی صاحب کو میاں رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی کہتے ہیں, میاں ہمارے ساتھ چرپائی پہ لیٹ جائیں, ان کا حضرت لوگ کیا کہیں گے, ان کا لوگوں کو کہنے دو. پھر وہ ساتھ لٹا کے کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں, عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں بس اگے تو نہیں گئے نا, اگے کی تو جا سکتے سن, اگے تو انگریز بھی نہیں جاندا. آپ انگریزوں کی بھی جو بے ہودگی آپ کو نظر آتی ہے چوکوں چوراہوں پہ, وہ مردوں عورت کی وہ اسی لیول تک نظر آتی ہے, اوپنلی آگے تو وہ بھی نہیں جاتے ہیں, اتنی تو اگر ان کو بھی ہے تو انہوں نے آگے کیوں جانا تھا؟ یہ تو ماشاءاللہ عالم دین ہے, ان کو تو پتا ہے کہ بھائی کس وقت آگے جانا ہے کس وقت نہیں جانا. تو میں نے کہا اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں تو اور قبر کی مٹی کے حوالے سے کیا کیا اپنے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ وہ وہاں سے لوگ مٹی لے کے جاتے تھے, ان کو شفا ہو جاتی تھی, کیا کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں. کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے, مجھے پکچر بھیجو. میں نے کہا جی پکچر نہیں, میں آپ کو کتاب بھجوا دیتا ہوں. میں نے انہیں کتاب بھجوا دی, پھر میں نے ان سے پوچھا کتاب آپ کو مل گئی ہے؟ وہ مل بھی گئی. بال فون پہ میں نے انہیں چٹکی کاٹ لی. میں نے کہا جی یہ تو چکر نہ کیجیے, یا تو تسی اس نو پھر بیان کر کے تو اعلان حق بلند کرے. تو میں نے کہا یا تو آپ اس کے بعد حسین بنے. تو حسین تو آپ بنیں گے نہیں, آپ صرف گریے ہی کریں گے اسے دیکھ کے. تو وہ آسپٹ ان کا واقعی نکالنا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے. چلے میں کوئی پھر میں نے پھر بھی کہا کہ چلو یار علماء کے لیول تک یہ بات تو پہنچے گی نا, وہ آگے چار بندوں کو بتائیں گے تو صحیح, ہو سکتا ہے کہ ان کی ان دوسرے علماء تک جو بات پہنچائی ہے انڈائریکٹلی وہ قبول کر لیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے بدرجہ اولا تھی, وہ اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی. کیا شادی نہ کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ گناہ کے زمرے میں آتا ہے, زمر لفظ ہوگا نا, سورہ الزمر. گناہ کے زمرے میں ہی آئے گا جب کوئی بندہ فائنینشیل استطاعت کے باوجود نہ کرے. دو چیزیں ضروری ہیں، فائنینشیل استطاعت اور سیکشل استطاعت. اگر یہ چیز موجود ہے اور آپ نہیں کرتے تو گناہگار ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں، اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو نبی علیہ السلام نے اس میں حکم فرمایا. اور بخاری مسلم دونوں میں جو حدیث ہے وہ تین اصحاب حضور کی غیر موجودگی میں آئے تھے، ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے جب واپسی پہ پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلا کے ڈانٹا، اور اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نکاح میری سنت ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا، یعنی اس میں تین چیزیں، ایک نکاح، دوسرا روزانہ روزہ نہ رکھنا، اور تیسرا روزانہ پوری رات نہ جاگنا، یہ میری سنتیں ہیں. تو رات میں آرام بھی کریں، روزہ رکھیں بھی، نفلی نہ بھی رکھیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں، تو جس نے میری سنت سے اغراض کیا وہ مجھ سے نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وعید ہے، جب حضور اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں تو یہ وعید. لیکن یہ وعید اس صورت میں ہے جب کوئی شخص واقعی شادی کا اہل تھا اور اس نے شادی نہیں کی. اگر اہل نہیں ہے تو موجے مارے. کر کے تو جڑی بعد تکلیف آنی ہے، لیکن وہ کاٹنی ہے ظاہر ہے، وہ تو کمرہ امتحان ہے نا. وہ غامدی صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے بھاگ جائیں، کیونکہ تب بھی آپ فیل ہوں گے، اور غلط پیپر حل کیا تب بھی فیل ہوں گے. تو بہتر ہے تیاری کر کے پیپر دیں. تو یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اور وہ کمرہ امتحان آپ کی بیوی، بچے، ماں باپ اور سوشل ریلیشنز، جو آپ نے اس سوشل سیٹ اپ کے اندر رہنا ہے، اسی کے اوپر آپ کی آزمائش ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزیں. کیا خلا والی عورت پہ بھی طلاق یافتہ اور بیوہ والا اصول اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی؟ نہیں، ڈفرنٹ اصول ہیں. ایک تو اصول ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو خلا لیتی ہے عورت، اس کی عدت ایک مہینہ ہے اگر وہ پریگنٹ نہیں ہے تو، جبکہ طلاق یافتہ کی جو ہے وہ تین طہر تک ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ متعلقہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بیوہ یا متعلقہ اپنے فیصلے کی خود حقدار ہے، کیونکہ وہ اب معاشرہ دیکھ چکی ہے. پہلی دفعہ تے وہ عشق مشوقی فاس کے ناس گئی نا، دو ہی وار جدو ایک بار ہاتھ لگ دینا نا، پھر وہ مشہور ہو جاتی ہے. اسی لیے ولی کے بغیر نکاح کرنے سے منع کیا گیا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ولی کے بغیر نکاح باطل ہے. اس میں میری ویڈیوز بھی ریکارڈیڈ موجود ہیں. کیونکہ عورت کو معاشرے کا ایکسپوئر نہیں ہوتا، لیکن جس عورت کو ہاتھ لگ چکے ہیں نا، اس کو پھر اچھا ایکسپوئر ہو جاتا ہے. دوسری بار تو وہ خود کہے گی کہ میرا ولی لبے اور منو پوری تحقیق کر کے ویاہ کرائے. بہرحال اس کے بعد وہ خود کر سکتی ہے، لیکن دیکھ بھال کے کرے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں اکثریت امام سکتہ نہیں کرتے. اور تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت جو لوگ نہیں کرتے، چوتھی رکعت میں کھڑے ہو، آپ کی نماز میرے بھائی سب کے پیچھے ہو جائے گی. سکتے کا وقت اگر نہیں دیتے تو بس فاتحہ سن لیں، وہ کافی ہے. باقی زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، بس سمجھائیں. اگر ایک بندہ کسی ڈانسر، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خسرے، بھائی خسرے کے علاوہ بھی، مخنث کے علاوہ بھی ڈانسر ہوتے ہیں، کہ پاس نوکری کرتا ہو، اس کا ڈرائیور یا کک ہو، تو اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام مجبوری کے تحت؟ بھائی جتنا عرصہ آپ کر سکتے ہیں اتنا عرصہ کریں، باقی پھر پیچھے ہٹیں. یہ مطلب کوئی ایک اچھی صحبت نہیں ہے، آپ کو باقی چیزوں میں پھر انوالو ہو جائیں گے. مہربانی کریں آپ پیچھے ہی ہٹتے ہیں اس معاملے میں. میں جدہ سعودی عرب کا رہائشی ہوں، کیا عمرہ کے وقت مجھے پہ بال مکہ پہ کٹوانا لازم ہے یا واپسی پہ کٹوا سکتے ہیں؟ جہاں مرضی کٹوائیں، لیکن جب تک آپ عمرہ مکمل نہیں کر لیتے اس سے پہلے آپ بال نہیں کٹوا سکتے، اور جب تک آپ بال نہیں کٹوا لیتے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے. بے شک پاکستان آگے کٹوائیں، لیکن پھر وہ اسی احرام کی حالت میں آئیں گے. وہ ساری پابندیاں کے جو احرام کے دوران بال نہیں اتارنے، احرام کے دوران ناخن نہیں کاٹنے، میاں بیوی کا ریلیشن نہیں کرنا، وہ ساری پابندیاں اسی طرح رہیں گی. اتنی کون تکلیف کاٹ سکتا ہے؟ اتنی تکلیف اگر ہوتی تو حج تمتو کا حکم کیوں دیا جاتا؟ حج تمتو کا حکم اس لیے ہے کہ حج قران میں تو آپ حج اور عمرے کا کٹھا جب احرام باندھتے ہیں، تو جب تک آپ حج سے فارغ نہ ہوں آپ احرام کی پابندیاں، آپ کو چاہے ایک مہینہ لگ جائے لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے جو ہے وہ عمرہ کیا جب حج کے موقع پر, تو آپ نے تو حج قران کیا, کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بعد میں معلوم ہوئی, اگر پہلے ہوتی تو میں بھی حج تمتع کرتا, کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ جب تک قربانی کے جانور قربان گاہ تک نہ پہنچ سکیں اس وقت تک تم اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. تو حضور علیہ السلام چونکہ قربانی کا جانور مدینہ شریف سے لے آئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں تو اب حج کے بعد ہی احرام کھولوں گا. اور صحابہ کو آپ نے کہا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں یا انہوں نے ادھر سے خریدنے ہیں, وہ سب احرام کھول دیں اور جب حج کے دن قریب آئیں گے تو دوبارہ سے احرام باندھیں. بعض صاحب نے حضور کی محبت میں کہا کہ نہیں, حضور بھی حج قران کر رہے ہیں, میں بھی حج قران کروں گا. انہوں نے کہا ہم تو احرام نہیں کھولیں گے. حضور نے فرمایا وہ میرے نافرمان ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. آپ نے حکم دیا کہ حج تمتو کرو, حج تمتو افضل حج ہے. تو حج تمتو حضور نے اس لیے کروایا کہ احرام کی پابندیاں لمبی نہ کی جائیں. اچھا, بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کا کوئی جینون کیس ہو, ہوٹل میں جا کے یا کسی مکے کے حدود کے اندر اس کا بال کٹوانا ضروری نہیں ہے. البتہ جو دم واجب ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جو جانور دینا ہوتا ہے اس کا قرآن کے اندر آیا ہے کہ وہ آپ نے حدود حرم کے اندر دینا ہے, باقی آپ جہاں مرضی کٹوائیں. اور یہ بال جو ہیں یہ ہمارے سیاسی لیڈروں والے اور ہمارے آرمی چیف والے اور پرائم منسٹر والے نہیں کٹوانے, کہ وہ ہلکے سے سائڈ سے کٹوا کے, تو عمرے سے پہلے اور بعد میں بھی بال ادھر کے ادھر ہی ہوتے ہیں ان کے, یہ عمرہ نہیں ہوتا. نہ وہ پابندیوں سے آزاد ہوں گے, ان پہ دم واجب ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے. احرام انہوں نے کھول لیا ہے لیکن انہوں نے وہ بال نہیں کٹوائے تھے جس طرح کٹوانے تھے, تو اب ان پہ دم واجب ہے. حدود حرم میں انہیں جانور قربان کرنا ہوگا ورنہ وہ اس حوالے سے گنہگار ہی رہیں گے. تو یہ لوگ جاتے ہیں, یار گئے ہو اللہ کے بندوں تو بال تو کٹواؤ کم از کم. وہ عورتوں کی طرح, عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ چوٹیا کا تھوڑا سا حصہ جو ایک انگلی کے گرد لپٹتا ہے اتنا وہ کاٹ لیں تو وہ ایک سائڈ سے یوں کٹوا لیتے ہیں. پورے سر کے بال شیو آف کرنا اسے حلق کہتے ہیں, یہ افضل ترین ہے. صحیح بخاری میں نبی الاسلام نے ان کے لیے تین دفعہ دعا کی ہے جو حلق کرواتے ہیں, اور جو قصر کرواتے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ دعا کی ہے. تو قصر یہ ہے کہ آپ بال سارے سر کے بال کچھ ریموو کر لیں, ایٹ لیسٹ آدھے انچ تک تھرو آؤٹ ریموو کریں, تو وہ تو کرنا ہوگا. تہجد کا مکمل طریقہ ہے محمدی اور اس کی فضیلت. فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے. نبی الاسلام پہ یہ نماز فرض کی گئی. قرآن میں عسى ان یبعثکم ربک مقاما محمودا, ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد, اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں, یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ. تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ آٹھ کی گنتی آپ نے پوری کر دی ہے. نبی الاسلام پورا سال پڑھتے تھے, ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھ دیے گئے, جسے ہم تراوی بھی کہتے ہیں, قیام اللیل بھی کہتے ہیں, تہجد بھی کہتے ہیں. اور نبی الاسلام نے تینوں طریقے سے پڑھے, عشاء کے فوراً ساتھ بھی, آخری پیر اٹھ کے بھی, درمیانی رات میں بھی, تراوی بھی اسی طریقے سے, اور جہرن بھی پڑھی, سرن بھی پڑھے. یہ نوافل. تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے آٹھ کی گنتی پوری کرنی. تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ ہے. وہ آپ پڑھ کو ہی نہیں رہے, اس لیے کہ زبانی آتا نہیں, آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا, اگر اسے عربی نہیں آتی, یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اسے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی, اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے, آپ بے شک جتنی مرضی کریں. وہ دو رکھتے کم از کم ہیں, زیادہ زیادہ آٹھ ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, آدھی رات کو بھی, آخری رات میں بھی, اور مسند احمد میں, سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد وہ نفل پڑھ لے, اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام ہمیشہ دو رکعت پڑھتے تھے وتر کی نماز کے بعد. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ہے. یہ دیکھیں, یہ پورا تھدا 43 سوالوں کا یہ بھیج دیا کسی نے, ٹھیک ہے. تو یہ تو قیامت تک ہی لگے رہیں گے. حضور برکت کے لیے ہم اس میں سے پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں. دا یوز کون ہوتا ہے, اس حدیث کی وضاحت کر دیں. کیا اگر کسی کی وائف چہرے کا, ہاں ظاہر ہے وہ عورتوں کے پردے کے حوالے سے یہ روایتیں ملتی ہیں, چہرے کا پردہ نہ کرے. میرے بھائی یہ ساری حرکتیں آپ کو شادی سے پہلے دیکھنی چاہیے تھی نا. شادی سے پہلے آپ نے رشتہ تو وہ دیکھا اور بعد میں کہا کہ میں کسی کو غلام, آج کے دور میں کوئی کسی کا غلام نہیں بنتا. پردے والی عورتیں اللہ کے فضل سے پاکستان میں بے شمار موجود ہیں. آپ شادی سے پہلے یہ سارے معاملات دیکھا کریں. آپ شادی کے لیے ہاتھ وہاں ڈالتے ہیں جہاں پہ عورت میں مال کی ہے, باقی آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں, اور یہاں پہ آپ بعد میں پھر آپ روتے ہیں کہ قابو نہیں آ رہی ہے. بس آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, کوشش کریں. ہاں اب آپ نے جو کام ڈالا یہ تو آپ نے بھگتنا ہے, پھر ظاہر ہے. تو کسی کو زبردستی تو کوئی معاملات کروا نہیں سکتے, ایک خاص حد تک ہی قائل کر سکتے ہیں. ہم اب کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں, یہ پہلے ہی دیکھنا چاہیے نا. لوگوں کو شوق تو بہت ہے اور شادی کرنے کا, تو رشتہ تلاش کرتے وقت چیزوں کو دیکھیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ عورت سے 4 بجے سے شادی کی جاتی ہے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, عالی نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور دینداری کی وجہ سے. اور پھر آپ نے اللہ کے بندو دینداری دیکھا کرو, لیکن کتنے لوگ ہیں جو دینداری دیکھتے ہیں؟ یہ جتنے لوگ ڈیٹے مارنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کے بعد باہر کھڑے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ یہ جو لڑکیاں بے پردہ ہیں جو جن کو دیکھنے کے لیے تم یہاں کھڑے ہو, کہ تم ان میں سے کسی کو اپنی بیوی بناؤ گے؟ کہیں گے توبہ توبہ, ساڑی بیوی سے فل نقاب کرنی چاہیے. حرکتیں دیکھیں, تم جیسوں کو تو ایسی پھر عورتیں ملنی چاہیے نا. جی آپ دینداری کرائٹیریا, آپ جو آپ کرائٹیریا سمجھتے ہیں وہ کریں. پہلے دین خود سیکھیں پھر کرائٹیریا رکھیں. میں نے کیا بتانا ہے آپ کو دینداری کا کرائٹیریا؟ ظاہر ہے نماز, پردہ عورت کے لیے تو یہ چیزیں نا, علم دین. اب یہ تو نہیں میں نے بتانا, یہ تو آپ کو خود پتا ہے دینداری کا کرائٹیریا. پھر لیکن آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں, میں بھی دیندار ہوں کہ نہیں؟ لفظ ہے میں کچھ اور پہ ہوں, میں آپ تک دین پہ عمل نہیں کرتا. تو جس طرح سے آیا اس طرح بھی مسئلہ لگ جائے گی. ویسے میں نے تو یہ دیکھا ہے, نہیں کامنٹس نہ کریں میرے بھائی, اس طرح پھر آگے معاملات چل رہے ہیں, ہم نے سوال ایڈریس کرنے, باتیں مجھے بھی کرنے کو بہت ہے. تو اپنے گھروں میں جا کے کریں, اٹھے تو سام ہی نہیں لیندے اچھی بات. تو بات یہ کہ اپنے معاملات کو خود بہتر طریقے سے آپ لے کے چلیں گے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے جو اس کی خواہش ہے, یہ جوڑے واقعی اسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خامو تو بڑا اچھا, عورت اس طرح کی مل گئی, یہ عورت تو بڑی اس طرح تھی. اس طرح کا کیس بھی ہو جاتا ہے کوئی لاکھوں میں ایک. زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا, اندروں ایک ہی ہوتے ہیں اپنے کرتوتیں. جوڑیاں بڑی دیکھ بھال کے بڑی ہوتی ہیں, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن زیادہ تر جوڑے آپ کو دیکھیں گے کہ ان میں بظاہر آپ کو بہت اختلاف نظر آ رہا ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک کامیاب زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ کسی کامن ٹرم کی وجہ سے گزر رہی ہوتی ہے. اور کہیں پہ آپ کو بظاہر بڑا اتفاق نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسے معاملات بھی, اس کی زیادہ تر وجہ فائنینشیل ریزنز ہیں. بچے سیٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں, یہ پکڑ کے شادی کروا دیتے ہیں. شادی کے بعد تو شادی تو وہ ہاتھی کی دم ہے کہ جس دم کے پیچھے ہاتھی لگا ہوا ہے. یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو دم ہے, ہاتھی کا منہ تو پلی طرف ہے. وہ جب آپ وہ دم کھینچتے ہیں تو پورا ہاتھی کا ویو باہر نکلتا ہے نا شادی کے بعد, پھر پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. یہ ڈرامے ڈرومے چھڑ دو, ڈرامے نے لگا نہیں, کچھ اور نہیں بھائی, یہ بکرا جہاں ہے. ہاں یہ تو جناب جب شادی کے بعد آپ کے یعنی ہاسپٹلس کے چکر لگنے شروع ہوں گے اور خوشی غمی کے چکر لگنے شروع ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ عورتیں تو پوری زندگی بیمار رہتی شادی کے بعد, عورتیں کبھی بھی ریکور نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ وہ ایک اللہ نے ان کا سلسلہ رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں دعا کریں بیوی مبارک ہے, دنیا میں ہر بندے کی بیوی مبارک ہے. کوئی بندہ مجھے قرآن پہ لفظ دے کہ اس کی بیوی بیمار نہیں ہے, چاہے وہ بچوں والی ہے بغیر بچوں والی, بیوی بیمار ہی رہتی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو اللہ نے ایک مشکل پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ان کی یہاں پہ تو اتنی کیئر نہیں ہوتی ہے, پھر ہڈیوں کی کمزوری, بیماریاں, معدے کا مسئلہ, پتے کا مسئلہ. وہ ایک بار جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے پھر اللہ کے فضل سے وہ اپنے خاوند کے لیے مرتے دم تک آزمائش ہی رہتی ہے. تو لہٰذا یہ بیوی جس کی بیمار ہے وہ دعا نہ کروایا کرے, میں بغیر کے ہی دعا کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس لیے پٹیشن نہ لیا کرے. یہ جو چیزیں آپ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں نا, یہ آپ کو شادی سے پہلے میں آپ کو لائٹر موڈ میں جتنا مرضی سمجھاؤں, جد تک تو ہاتھ نہیں لگنے تو گل سمجھ نہیں آنی, ٹھیک ہے. عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے یا دوسروں کی نصیحت سے نصیحت حاصل کرے, بجائے اس کے کہ پہلے خود کو ایکسپیرینس کرے اس کے بعد وہ سیکھے. ہم تو آپ کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا. جی ٹائم تو آلموسٹ قریب ہو چکا ہے, دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد